Uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine. Dan gaan we het hebben over de stand van ons land in een gezellige sfeer. Hele mooie plek ook. Lisa Kitchen, Rotterdam-Zuid. En natuurlijk ook heel mooi mensen aan de stamtafel. Wat te denken van Sjoel Paradijs, oud-hoofdredacteur van de Telegraaf. Met hem gaat het natuurlijk over het CDA. Gaat het niet zo best mee. Alhoewel, Henry Bontebal. Hoop in donkere tijden. Christine Govaert is BBB-statenlid, akkerbouwer. En misschien straks wel Tweede Kamerlid voor de BBB. Carrie Jansen is columnist. Mooie gast, ik heb het al gezegd. Zo dadelijk dus 2 uur lang WNL in de kantine. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Dorald Megens. Voor de Franse kust bij Calais wordt nog gezocht naar 5 tot 10 opvarenden van de boot met migranten die vanochtend verongelukte. 6 mensen kwamen om. Vanochtend rond 6 uur werd de kustwacht gealarmeerd nadat tientallen bootjes waren begonnen aan een poging om Groot-Brittannië te bereiken. En kort na vertrek uit Calais ging het mis, vertelt correspondent Frank Renaud. Er werd toen een grootschalige reddingsactie gestart door de Fransen en de Britten samen. Zo'n 50 mensen konden gered worden, maar niet iedereen overleefde het. 1 migrant die per helikopter naar het ziekenhuis in Frankrijk werd gebracht, die overleed. 5 anderen die nog uit het water gehaald konden worden door een schip van de Franse reddingsbrigade overleden. Dus daarmee komt het totale dodental nu op 6. Inmiddels heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat die 6 doden allen Afghanen zijn. Rusland zegt dat de Krimbrug weer open is voor het wegverkeer, nadat Oekraïne die brug eerder met 2 raketten had aangevallen. Die raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Het verkeer op de brug werd een tijdje stilgelegd. Het bericht van RIA is niet onafhankelijk te verifiëren. Na de Russische inval in Oekraïne is de Krimbrug vaker aangevallen door Oekraïne. Die brug is namelijk strategisch belangrijk. De verbinding wordt onder meer gebruikt voor de bevoorrading van Russische troepen. In Honselersdijk in het Westland heeft een man van 40 vanaf een boot 2 kinderen bedreigd met een vuurwapen. Politie zet een helikopter in om de man te zoeken. Die was doorgevaren naar De Lier, waar hij werd aangehouden. Het wapen bleek nep te zijn, maar dat maakt niets uit, zegt de politie. Een bommelding vanmiddag bij de Eiffeltoren in Parijs bleek vals alarm. Bezoekers worden er weer toegelaten. Alle 3 de verdiepingen van de toren, het restaurant en het voorplein werden vanmiddag zo'n 2 uur lang ontruimd na de melding. Maar de politie heeft niets gevonden. De Engelse voetbalsters hebben voor de 3de keer op rij de halve finales van het WK bereikt. In Sydney versloeg de ploeg van coach Sarina Wiegman Colombia met 2-1. In de halve finale ontmoet Engeland woensdag Australië, dat eerder vandaag na een strafschoppenreeks won van Frankrijk. Die andere halve finale is dinsdag al tussen Spanje en Zweden. Het NOS-journaal. Malheur voor Mathieu. Voor Mathieu van der Poel was het WK mountainbiken in Schotland namelijk om 4:30 al na 3 minuten voorbij Krijn Schuitenmaker. Wat is er gebeurd? Ja, een val voordat Mathieu van der Poel met, na een goede start overigens, met zijn concurrent het echte parcours opreed. In een startronde gleed hij onderuit. Het was niet echt een hele zware val. Ook geen heel grote verwondingen voor Mathieu van der Poel. Maar hij was toch niet in staat om weer op te stappen. Voelde zich wel goed na die val van vorige week natuurlijk in de wegwedstrijd, waar hij op glorieuze wijze wereldkampioen werd. Maar nu gleed hij onderuit en nu was het einde verhaal voor Mathieu van der Poel. Zo eindigt dit WK in een enorme deceptie. Er zijn geen Nederlandse deelnemers meer. Want Milan Vader had zich gekwalificeerd voor dit wereldkampioenschap, maar was ziek, niet naar Schotland afgereisd. Ja, en nu is het aan de andere grote favorieten om er een spektakel van te maken. Bijvoorbeeld Nino Schurter, die gaat voor zijn 11e wereldtitel. En natuurlijk ook Tom Pidcock. Hij start op de 4e startrij naast Mathieu van der Poel. En Pidcock sloot in de 2e ronde al aan bij de top 10. En op dit moment rijdt Thomas Pidcock op de 3e plaats achter Heatherly, de Zuid-Afrikaan die op de 1e positie rijdt. Werd al eens een keer 2e in de World achter Nino Schurter en ook Pidcock daar dus bij. Schurter zit ook helemaal van voor in dat groepje met grote favorieten. Zonder Van der Poel dus, bijna halverwege het wereldkampioenschap. Heatherly, Sarou, Pidcock en Schurter aan de leiding. Krijn, dankjewel. Eerder vanmiddag. Bij de vrouwen is Puk Pietersen 3e geworden. De 1e plaats was bij de vrouwen voor de Française Pauline Ferrand-Prévot. De 2e werd haar landgenote Loana Leconte. Ferrand-Prévot die prolongeerde daarmee haar wereldtitel. Nog meer sport, we gaan even naar Eindhoven, waar PSV en Utrecht hun eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie seizoen spelen. Mark Kloostra, nog altijd 0-0 daar. Ja, ze hebben allebei nog niet gescoord in dit nog hele prille Eredivisie seizoen voor Utrecht en PSV. Na 33,5 minuten hebben ze wel een aantal kansen voor gehad. De mooiste kans, niet de beste, was voor Tufikas namens Utrecht. Die probeerde het een paar minuten geleden met een hele sierlijke omhaal. Dat scheelde een centimeter of 10. Dat was een hele mooie poging. Maar zijn beste kans was toen hij Ramaljo met de schouderduw had weggezet. En schuin voor het doel van Benitez verscheen, oog in oog met de keeper. Naast hem was ook nog Victor Jensen om de bal in het lege doel te tikken. Maar hij gaf de bal niet af, schoot hem voorlangs. Dat kwam ook een beetje door Boskagli, die als verdediger van PSV zo goed gepositioneerd stond. Dat de bal bijna niet naar Jensen toe kon. Maar goed, PSV heeft ook al een paar grote kansen gehad. En heeft nu de bal aan de linkerkant met Van Aanholt. Als hij een betere voorzet had gegeven naar Babadi, dan was het al 1-0 voor PSV geweest. Maar die paas kwam achter de nummer 10 van PSV. Kiest nu voor de weg terug naar Noah Lang. De 34ste minuut zit erop. Inmiddels is de 35ste aangebroken. 0-0 nog in Eindhoven bij PSV tegen Utrecht. 10 minuten in de eerste helft. Komende uur dan houdt hij ons op de hoogte. Mark Kloosta hier op Radio 1. Inmiddels 6:05. De weersverwachting nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in Limburg kan nog een bui vallen. Graad of 23 is het. Vanavond en vannacht sluierbewolking. Her en der opklaringen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen geregeld zon en zo goed als overal droog. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Naar de ANWB nu. Erwin de Hart weet waar het vaststaat op de weg. En die gaat dat nu met ons delen. Dag Erwin. Goedemiddag. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file van 6 kilometer tussen Culemborg en Knoopend Everdingen. Die worden veroorzaakt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staat ook een file van 4 kilometer tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn. Maar de vertraging is maar 5 minuten. Slik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Het tweede deel van de persoonlijke documentaire serie van Fidan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is morgen te zien bij Max. De minute dat het je overkomt, dan snap je wat het betekent. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Morgen, 7:15, bij Max op NPO 2. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Volgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos 20 stuks, 2 voor 10 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Het was de week van Henry Bontebal, van Barbie, meer dan 1 miljoen Nederlandse bezoekers voor deze film, en van Stephanie van der Gracht. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met aan de stamtafel mediaondernemer Jules Paradijs. We kennen jou ook als oud-hoofdredacteur van de Telegraaf, en ook aan tafel BBB-statenlid en akkerbouwer in Zeeland, Christine Govaert. En omdat cabaretier Marcel van Rek vertrokken is naar het zonnige zuiden, hij wel, is de column deze week van Carrie. Elke zaterdag schrijft een column voor AD Rotterdamse Dagblad. En u bent welkom bij Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid dus. En anders kunt u meedoen met de gesprekken hier aan tafel via de NPO Radio 1 app. Kan ook via Twitter of X, heet het dan tegenwoordig. Hè. Gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. Carrie, nieuw gezicht aan tafel hier in de kantine. Als we je cv erbij pakken, je bent van heel veel markten thuis. Cabaretier, modeontwerpster, onderneemster, columniste, schrijfster, politiek activiste. Wat doe je het liefst? Schrijven, denk ik toch, van dat. Dat komt goed uit. Ja, je hebt de column geschreven. Ja. Die gaan we later deze uitzending horen. Maar we hebben ook een fragment dat je hebt meegenomen. Want je bent maar een mens. Een speelbal voor het moment van plezier. Ja, wat horen we hier? Kun je uitleggen waarom dit goed bij jou past ook? Ik weet het helemaal niet. Tippelhits. De tippelhits, ja. Ja, ik heb hier een project gedaan, maar dat is ook alweer 20 jaar geleden, met de Meiden van de Keileweg. Ik vond het schandalig dat die meiden overdag met de nek werden aangekeken en dat er 's avonds 3000 auto's voor ze in de rij stonden. En dan dacht ik, nou, dat is zo on-Rotterdamse, gaan we anders doen. Dus hebben we de Koninginnen van de Nacht project bedacht. En ervoor gezorgd uiteindelijk dat die meiden allemaal een huis kregen. Want ze waren ook allemaal dakloos, behalve dat ze verslaafd waren. En tippelden, waren ze ook dakloos. Dat vonden ze zelf het ergste. Ze schaamden zich het diepste voor. Als ze helemaal een huis hadden, waren ze trots. Maar als ze het niet hadden, dan... Dus ik ben daar heel trots op, ja. Ja. En nu zet je je nog steeds in voor kwetsbare vrouwen, hè? Ja. Waar hou je nu mee bezig? Nou, ik werk bij Vier. En Vier is een landelijke instelling. Maar zit in Capelle Rotterdam, waar ik dan werk. Met vrouwen en meisjes die te maken hebben gehad met ernstig geweld. En dan moet je denken aan kindermishandeling, aan misbruik, aan huiselijk geweld. En een deel woont bij ons, een ander deel krijgt behandeling. Traumatherapie. En dat is machtig mooi om te zien, want dan... Zie je ze uiteindelijk weer met een opgeheven hoofd en vol zelfvertrouwen weer weggaan. En dan hebben wij ons werk goed gedaan. Ja, mooi, maar ook zwaar. En daarom ook fijn dat je schrijft, denk ik. Ja, de boel relativeren, dat ga je straks doen. Christine, we zeiden net, BBB, statenlid. En ik zei in aankondiging iets voor vijven. Ja, misschien straks wel Tweede Kamerlid. Want BBB, ja, die hebben de wind in de zeilen. Is de kans groot dat we je straks in Den Haag kunnen gaan ontmoeten? Oh, dat weet ik niet. Goedemiddag allemaal, trouwens. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Nee, dat weet ik niet. Wij vinden het in ieder geval vanuit Zeeland wel heel belangrijk dat er een Zeeuw op een verkiesbare plek staat. Maar dat is wel een beetje des BBB's, dat het de regio natuurlijk goed vertegenwoordigd moet zijn. Ja. Dat is wat we hopen dat er gaat gebeuren. De premier voor Rutte heette Jan-Peter Balkenende. Was een Zeeuw. Een Zeeuw, ja. En hebben jullie dat toen in Zeeland gemerkt dan? Dat het toen bijvoorbeeld beter ging? Oeh, dat was een moment dat ik zelf niet in Zeeland aanwezig was. Dus nee, ik geloof het niet. Nee, maar goed, mensen, Zeeuwen zijn altijd wel heel trots op waar ze vandaan komen. En terecht. Dus meneer Balkenende ook. Ja, je zegt, ja, toen was ik even niet in Zeeland aanwezig. Überhaupt, hè? Jij maakt nogal wat kilometers, hè? Zeeland, Amsterdam. Met het ene been sta je in Zeeland, akkerbouwer al daar, Westdorpen. Andere been sta je in Amsterdam. Vertel eens jouw liefde voor Amsterdam. Nou ja, mijn kinderen zijn er geboren. Kan hier gewoon in Rotterdam, hoor, daarover te... Ja, nee, maar ik schaam me daar ook helemaal niet voor. Nee, ik noem mezelf ook altijd een Zeeuwse Amsterdammer. Omdat dat ook hetgene is wat ik ben. In Amsterdam ben ik geen Zeeuw. Jules beaamt ook dat ik geen Amsterdammer ben. Want als je er niet bent geboren, dan ben je dus geen Amsterdammer. En ik ben te lang uit Zeeland weg om Zeeuw te noemen. Dus ik ben een Zeeuwse Amsterdammer, zo is het. Ja. Jules Paradijs is wel een Amsterdamse Amsterdammer. Zeg dat wel. Ja. Geboren in de Frans Halstraat, vlakbij de Albert Kuip. Nou, hoe mooi is dat? Mijn vader was daar een bakkerij. En geboren en getogen. Ja. En dan vraagt deze Rotterdammer zich af, gaat het nu goed met je? Zo. Ja, zeker, in Rotterdam. Ja, Rotterdam is een hele mooie stad. Dat is goed om te horen. Ja. Net zoals Utrecht en Eindhoven. Ja. Kijk, en Zeeland, jij bent het misschien vergeten, maar ik vind dat Zeeland is echt een provincie die natuurlijk zeg maar, de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk ongelooflijk onderbedeeld is. Ze hebben daar dus allerlei voorzieningen weggehaald als het gaat bijvoorbeeld om de rechtbank of politie. En er zou een kazerne komen. En je gaat ook niet door. Dus, Dat is echt heel erg. En dan gaat het nog niet eens zozeer om de kazerne. Maar het gaat erom dat er zoveel mensen mee bezig zijn geweest. Er is land vrijgemaakt en dergelijke. En op een week tijd werd vanuit Den Haag beslist. Oké, we doen het niet. Dus ik weet niet hoe dat werkt in Den Haag. Het ene moment heb je marinierskazerne. En het andere moment... Krijg je criminelen. Want er komt in gevangenis, toch? Ja, dat klopt. Ja. Als compensatie. Mm. Mm. Wat toont dit wat jou betreft aan, Shell Paradise? Dat het heel terecht is dat een partij als BBB... en ook nou terecht, maar ook logisch... dat die regio en die provincies dat die zich manifesteren. En dat daar ook heel veel aanhang voor is. Omdat het gevoel van... ja, het gebeurt allemaal in deze stad of in Amsterdam. Hè, dat grootstedelijk denken... dat zit er natuurlijk ook in Den Haag. En het is logisch dat die bij het wegvallen van het CDA... dat is meteen misschien de brug... maar zie je dus dat het logisch is dat dit dan gebeurt. Ja, over het CDA komen we zo dadelijk ook nog wel te spreken. Maar Carrie, ook in deze provincie Zuid-Holland... die sterk verstedelijkte provincie Zuid-Holland... met BBB gewoon de grootste. Ja. Heeft jou dat toen verrast? Nee, dat heeft me niet verrast... omdat ik denk dat Den Haag zo hooghartig en arrogant was geworden... dat mensen het idee hadden van ze doen maar. En of dat nou de toeslagenaffaire is of Groningen of wat dan ook. Mensen voelen zich zo ongelooflijk in de steek gelaten. En als er dan iemand komt die gewoon duidelijk praat en dingen zegt... en uitgesproken is en dat het gevoel ook heel erg geeft... dat het een eerlijke vrouw is die het serieus bedoelt... dan snap ik wel dat er een heleboel mensen overlopen. En dan bedoel ik je van... Ik ben er niet blij mee. Maar nou, Caroline van der Plas, denk ik dat hij wel zelf een enorme stemmenkanon is. Maar arrogant, dan bedoel je van links tot rechts? En van links tot rechts. Gewoon voortdurend denken, ja, dat dingen er niet toe doen. Ja, Jules zei het al, weet je, er is zoveel weggehaald uit provincies. Aan openbaar vervoer, aan voorzieningen, aan winkels. Niks is er meer. Ja, dat is natuurlijk schandalig. Weet je wat ik op dit moment ook heel erg... schandalig vindt, als we het daar toch over spreken, is bijvoorbeeld wat er nu gebeurt rond de Nederlandse spoorwegen met die spitsheffing. Ja. He, dus dat ze in de spits meer geld gaan vragen, 4-5 keer het huidige tarief. Dan denk ik, joh, doe eens even normaal. Ook dit kabinet dat dan zeg maar eigenlijk demissionair is, die gaat zo'n belangrijk besluit in feite afspreken met de directie van de NS, met eigenlijk een oud collega ook nog een keer. Ja, als mensen denken, ja, op de achtergrond komt daar nu toevallig ook een trein langs. Dat is dan niet zo. Volgens mij is het een koffiezetapparaat. Het zijn allemaal gezellige geluiden hier in Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Daar zitten wij dus. Er zijn nog een paar plekken, geloof ik, beschikbaar. Moet je wel heel snel zijn. PSV FC Utrecht, dat is de seizoensopening in Eindhoven. Mark Loostra is daarbij. Mark, zijn daar nog plekken beschikbaar of stijf uitverkocht? Nou, nu zijn er wel wat lege stoeltjes, maar dat komt omdat het bijna rust is. We zitten in de extra tijd. De eerste 2 minuten daarvan zijn verstreken. Komen er nu nog 3 bij. Het staat 0-0. Ja, en er zijn wat mensen nu koffie, thee of bier halen. Want er zitten een aantal heerlijk in het zonnetje. Het is ideaal weer om in je t-shirtje naar voetbal te kijken. Er staan er ook een paar met een ontbloot bovenlichaam. Ja, kan ook. Kleurtje nog even meepakken. Utrecht is er alles aan het doen om die 0-0 tot aan de rust vast te houden. En dat vindt het publiek helemaal niet leuk. Die fluiten en die joelen. En dat komt omdat ze bij iedere vrije trap dan iemand naar de bal sturen. Die dan vervolgens weer wegloopt. Zodat een ander hem kan nemen om maar secondes te sprokkelen. En PSV speelt wel iets beter dan dat Utrecht het doet. Maar echt grote kansen heeft het niet opgeleverd. Een hele goede redding van Jens Toornstra. Die is geen keeper. Maar zijn middenvelder bij Utrecht. Die gleed vlak voor het doel Veerman van de bal. Tikte de bal net voor zijn schoen weg. Veerman stond op 5 meter. En had die bal er anders zeker in geschoten. Maar nu dus de middenvelder die daar met een voetje tussen zat. PSV valt aan. Bakayoko schiet. Maar niet voor het eerst wordt zijn schot geblokt. Het is 0-0. Nog 2,5 extra minuut in Eindhoven in de eerste helft. Het is zaterdag 12 augustus, week 32 van het jaar 2023. Er bijna op. En die week, die klonk zo. Écoutez-moi, moi la chanteuse, à demi parler. Het optreden is vorige week online gezet en gaat nu ineens de hele wereld over. Ja, dat is wel gewoon een beetje een droom. Voilà, voilà, voilà. Voorzitter, wij kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Voorzitter. Hij is ook vasthoudend, hij is ontzettend hardwerkend. Wij kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren en het kritisch benaderen. Ik wil binnen een maand alles, maar dan ook alles wat er nog ligt, voorzitter. Hij stelt vragen, krijgt hij antwoorden, stelt hij vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen. Moeten we bewijsbeslag gaan leggen? Dat kan. Dan kan de Tweede Kamer naar de rechter gaan. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg. Voorzitter. Emma Kok werd 2 jaar geleden bekend toen ze het tv-programma The Voice Kids won. Ze heeft een maagziekte. Al haar hele leven krijgt ze eten via slangetjes. Als ik dan optreed, dan ga ik echt de hele dag eraan. Tot het moment dat ik op moet, dan doe ik me dat snel af. Daarom is zingen ook zo belangrijk voor mij. Als ik zing en optreedt, dan ben ik echt vrij en dan kan ik gewoon even de ziekte echt letterlijk vergeten. 12 minuten extra tijd. Daar maar eens. Belova. Dit is goed. Van de Gracht. Van de Gracht, maak het goed, meisje. Ja, ze doet het. Er zijn gewoon criminelen. Dan zal dat misschien wel niet mogen, wat we doen. Maar ja. Zij doen het ook. Zelf inbrekers inrekenen. In Ter Apel is daarvoor een burgerwacht opgericht. Dus ze trekken van de hele wereld geen donder aan. Maar mag dat zomaar? Is er een beetje water? Ja? Bij een tweede kind minder uren hulp van de kraamzorg. Zullen we dan even gaan proberen voor borstvoeding? En vaders moeten misschien wat meer in het huishouden doen. Ja? Het kan niet anders, zeggen werkgevers in de kraamzorg, omdat er te weinig personeel is. 34,90. Wauw, dan doe je het heel goed, meisje. Het optreden van Emma was tijdens een concert van de wereldberoemde Nederlandse violist André Rieu. Al zijn concerten in Maastricht waren helemaal uitverkocht. Emma deed elke avond mee, 12 keer in totaal. Maar als je het dan echt zo op beeld ziet, ja, dan is het echt zo van, knijp me even, want het is gewoon net een droom. Het ziet er gewoon eigenlijk niet echt uit, maar het is wel gewoon echt gebeurd. En dat is gewoon heel bizar. Berenstein! Berenstein, nee joh! Oh, oh, oh! En dan is het klaar. Gaat Spanje naar de halve finale ten koste van Nederland. Jullie hebben gevochten als leeuwen. Ja, ik ben super trots op het team. Ik bedoel, we hebben alles gegeven. Ik kan niemand wat verwijten. We kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Ja, de bal is rond. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Voorzitter. Ja, voor we gaan doorpraten op dit nieuws. Voilà, voilà. Voor rust nog een doelpunt bij Mark Kloostra daar in het stadion van PSV. Ja, en een hele mooie voor PSV. Noah Lang doet het, krijgt de bal aan de linkerkant in de 16 meter. Dreigt naar binnen te gaan voor zijn rechterbeen, maar doet het met links in de korte hoek. Stijf in de bovenhoek, ook nog via de paal. Een prachtdoelpunt van Noah Lang zet PSV op slag van rust op een 1-0 voorsprong tegen Utrecht. Inmiddels wandelen de spelers naar binnen, want het is rust in Eindhoven. 1-0 dus, Noah Lang. Dan spreken we jou zo weer, Mark. Jules, we gaan eventjes eerst naar Emma Kok. Hè, wat we hoorden, dat prachtige nummer, voilà, dat zij vertolkte. Inmiddels, onze collega Bibi heeft het opgezocht. 6,2 miljoen keer bekeken op YouTube. Wat vond jij ervan? Ik ben er één van, want ik heb het vanochtend heel toevallig gezien. En ik was super onder de indruk van wat daar gebeurde op het podium. Zoals zij ook werd geïntroduceerd door André Rieu. En het enorme applaus. De stilte eigenlijk tijdens het optreden. Het applaus wat daar later op volgde. En ze werd ook teruggeroepen. En haar verhaal. Ja, dat ze problemen heeft met haar gezondheid. En dan dit presteert. En zo. Bijvoorbeeld wat ik ook kan. Want op een gegeven moment als je op YouTube een beetje bezig bent. Dan zie je haar ook met het Maastrichter Staar heet het dan. Zie je haar ook nog het nummer Halleluja zingen. Ik kan het iedereen aanbevelen, zoek het op. Ook fantastisch. Ongelooflijk dat iemand, dat was toen 2 jaar geleden, dat iemand dat presteert. Het is echt gewoon een soort een talent wat we in huis hebben. En ze is heel trots dat ze in januari gaat ze dus ook op wereldtournee met André Rieu. Dat is toch ook fantastisch. Ja, geweldig. Dus nee, ik ben... Maar ze is ook zeer, zo wijs, hè? Zeer onder de indruk, ja. Zo jong, in die interviews die je ook van haar ziet. Wat ze met haar ziekte doet, hoe ze dat omzet. Christine, ben je ook zo onder de indruk van Emma? Onze Emma? Ja, ik heb het ook gezien inderdaad op het Friedhof. Ik heb 4,5 jaar in Maastricht op de hotelschool. Echte vrouw van de provincie. Je moet eigenlijk als Hollander moet je geen dialect spreken... wat je niet jezelf eigen kan maken. Maar ja, prachtig. Echt zo mooi gezongen, zo mooi. Ja, en ik vraag me dan ook af, kan die ziekte overgaan? Ik heb geen idee. Nee, volgens mij niet. Je hebt het over Maastricht. Wat zijn de mooie herinneringen die nou direct opdoemen? Oh, dat is natuurlijk een hele mooie Bourgondische stad. Ah. Maar op de hotelschool, je begint het eerste jaar intern. Hè? Dan zit je op een campus en de mensen waar je mee begonnen bent op die campus... die dus nu allemaal uitgevlogen zijn, al jaren geleden natuurlijk... die ken je nog allemaal heel goed, omdat je zo lang en veel met elkaar heb gewerkt. Veel bier gedronken. Ja, ik ken het gebaar, Jules, dank je. Maar dat is gewoon zo. Het schept een enorme band. Ja. Maar waarom ben je dan geen hotelier geworden? Dat was ik ook. Oh, ja. En toen akkerbouwer? Nou ja, er zit ook nog wat tussen. Ik heb 6 jaar gewerkt in het American Hotel op het Leidseplein. Oké. Okay. 3 jaar voor Planet Hollywood heb ik een opleiding in Amerika gehad. Daarna de achterpagina's van Jules gevuld bij Young Executive Recruitment. En afgelopen 13 jaar tot begin vorig jaar was ik belangenbehartiger voor ondernemers in de binnenstad van Amsterdam. En nu boer. Maar dat liep al een beetje in elkaar over. Nog net zo gevarieerd tv als jijzelf, Carrie. Ja, ik wilde jou even aftroeven. Hey, die Henk Kamp en Pieter Omtzigt, wat vond je er nou van, Jules? Ik vond het een dieptepunt en heel dom van Henk Kamp om op deze manier om zich weg te zetten. En ook die burn-out te noemen. Omdat heel veel mensen, commentatoren ook op het politieke bedrijf in Den Haag gebruiken dat argument ook. En dan denk ik, ja joh, hij bepaalt het zelf. Jij bent geen dokter of geen psycholoog of psychiater van Omtzigt. Laten we het gewoon een beetje zakelijk houden. En ook het argument van Kamp dat Omtzigt nooit verantwoordelijkheid heeft genomen. Het is natuurlijk gewoon kul. En ik ken Henk Kamp hartstikke goed. Vanuit de tijd dat hij natuurlijk en Kamerlid was en later minister. Dus natuurlijk een geweldige reputatie heeft hij. En het was een hele gemene steek onder water. Omdat hij weet dat als Omtzigt meedoet, dat de kans dat partij, de VVD, de grootste gaat worden, neemt dan eigenlijk gewoon ook met grote stelligheid af. Dus het was een gemene steek onder water. Jij krijgt veel bijval van lezers van de Twentse krant Tubantia. Henk van Eck uit Enschede zegt in die krant: de wijze waarop de heer Kamp van de VVD meent zijn partij te moeten helpen is van een uiterst bedenkelijk niveau. Nou, hou ik het nog netjes. En Alice Tente uit Goor, ik pik er even een aantal uit hoor. Die zegt: ik hoop dat de VVD bij de nieuwe verkiezingen maar verliest aan mensen als Omtzigt. Ik heb geen behoefte aan politici die collega's afbranden, omdat ze denken zelf beter van te worden. Had jij dit ook kunnen schrijven, Carrie? Ja, ik vind het zo heel erg schandalig hoe het gaat. Ook omdat het is toch juist mooi als mensen laten zien dat ze kwetsbaar zijn of dat de dingen te moeilijk zijn. En dan, om het dan zo neer te sabelen, nou vind ik echt... Omtzigt heeft natuurlijk een aantal tekortkomingen van VVD-ministers blootgelegd. Ja, precies. Dus daar laten we daar geen misverstand over bestaan. Dat er de afgelopen 10 jaar heel veel goed is gegaan in Nederland, maar ook heel veel fout. Ja, wat er minder wordt en steeds minder wordt en verschraalt, is de zorg. We hoorden net een voorbeeld van de kraamzorg. Hè. Wie wil er nog in de kraamzorg werken? Dat is echt een groot probleem in het land. Heb ik zelf trouwens ook gemerkt. Jill, jij bent nu zwanger. Ja. Wil je niet bang maken hoor. Nee, ik heb deze week opgegeven voor de kraamzorg. Ik heb nog niks teruggekregen, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar toen ik het las, dacht ik wel, moet je nou opschieten met die tweede dan uiteindelijk of niet? Nou ja, ook personeelstekort daar dus. Wat zegt dat wat jou betreft? betreft, Christine? Ja, dat is sowieso de zorg is natuurlijk iets waar we allemaal recht op hebben. Hè. Maakt ook niet uit waar je woont, of je nou in Amsterdam of in Rotterdam woont, maar ook op het platteland. En dat is wel een ding. Ziekenhuizen die verder weg geraken. En ik kom dan zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben gelukkig nog ziekenhuizen in België die goed toegankelijk zijn in Gent. Hè. Heb je een paar goede ziekenhuizen. En dan is het ook wel van belang dat die grensdiploma's over en weer erkend worden. Erkend worden, ja. Nou, heb je het over diploma's en dan neem ik de vrijheid om dan maar over het onderwijs te beginnen. Er zijn ook heel veel ouders die hun kinderen in Zeeuws-Vlaanderen naar een Belgische school sturen. Ja, klopt. Maar dat zijn dan vaak Belgen. Oh, ja. Maar die wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat is iets wat echt... ik ben dus 32 jaar weg geweest uit Westdorpen. Ja. De huizenprijzen in Westdorpen, dus op de grens, is vele malen goedkoper als in België. Alleen, mensen willen dus daar alleen wonen en doen hun sociale dingen in België. En dat komt die dorpen absoluut niet te goede natuurlijk. Precies. Ik dacht ook dat Nederlanders wel gebruik wilden maken van Belgisch onderwijs, omdat het misschien toch iets hoger aangeschreven staat. Oh, dat zou kunnen. Nou ja, ik heb toevallig zelf een nichtje die in Leuven gestudeerd heeft en nu in Gouda weer huisarts is. Dus zo kan het ook. Ja, grenzeloos denken. Grenzeloos denken. En over grenzeloos denken gesproken. U hoorde het net misschien, er worden hier cocktails geshaked bij Lisa Kitchen. Nou, mochten jullie trek hebben, er is even een tijdstart. Want we gaan naar het nieuws van 5:30 met Dorald Megens. NPO Radio 1. De 6 migranten die vanmorgen zijn omgekomen bij het bootongeluk voor de Franse kust bij Calais zijn volgens justitie in Frankrijk Afghanen. Zoekacties zijn nog aan de gang. 5 tot 10 opvarenden worden nog vermist. Rusland zegt dat Oekraïne de Krimbrug met 2 raketten heeft aangevallen. Die raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Mathieu van der Poel is hard onderuit gegaan bij de WK Mountainbike in Glasgow. Van der Poel begon goed. Direct na de start klom hij de top 15 binnen. Maar na een kleine 3 minuten ging hij in een bocht onderuit en moest hij opgeven. De Eiffeltoren in Parijs is vanmiddag ontruimd geweest na een bommelding. Alle 3 de verdiepingen van de toren, het restaurant en het plein daarvoor werden ontruimd. Bomexperts van de Franse politie hebben onderzoek gedaan, maar hebben niets bijzonders kunnen vinden. Marco Verhoef, hier in Rotterdam, ja, ik geef het maar even door hoor. Schijnt de zon volop? Is dat beeld overeenkomstig de werkelijkheid elders? Ja, grotendeels wel. Zeker in de kustgebieden. Landinwaarts komen wat wolken voor. Vriendelijk, de neerslag is het land uit. En de stapelwolken zullen wel wat oplossen. In de loop van de avond en nacht trekken er dan weer wat wolkenvelden hoger in de atmosfeer over. Sluierwolken dus. Die kunnen het zicht op de vallende sterren die actief zijn kunnen wat hinderen. Maar verder moeten ze toch wel her en der zichtbaar kunnen zijn. Het is 15 graden als minimumtemperatuur en morgen wordt het 21 tot 24 graden. De zon schijnt af en toe, er zijn wat wolken. Een kleine kans op een bui, met name in de kustgebieden. Maar het stelt erg weinig voor en de wind is matig uit het zuidwesten. Dan naar de maandag en de dinsdag. Iets hogere temperatuur op de maandag, verder weinig verandering. En vanaf woensdag dan zitten we toch wat makkelijker in de 25 plus. De zon schijnt, het is overwegend droog, dus het wordt echt stabiel zomerweer. In de kantine met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Jill, moet je iets zachter voor je? Die zijn bijna tegen het plafond hier. Ik hoop dat u meekeek op de webcams van NPO Radio 1. Ja, Marco begon zojuist over vallende sterren. Voor ons allemaal uitkijken dus komende avond. Kent u het verhaal van de boerendochter uit het Zeeuwse Westdorpen die naar de hotelschool in Maastricht ging? Terecht kwam in Amsterdam, daar manager werd van de befaamde Hotel Amerikaan, met als vaste gast Harry Munich bijvoorbeeld. Die lobbyist werd voor ondernemers in de binnenstad. Terugging naar haar geboortedorp en haar geboortegrond als akkerbouwer. Daar ging werken. Die kennis maakte met de BBB. Waarmee ze zomaar eens een stap kan gaan maken naar Den Haag. Dit is het verhaal in de notendop van Christine Govaert. We zijn nog maar net begonnen. Dag Christine. Hallo, goedemiddag. Ik zeg het wel bij in de notendop. Want hallo zeg, jouw cv... Daar heb je een boom voor nodig om het aantal A4'tjes te krijgen. Oh ja, maar dat gaat tegenwoordig digitaal, toch? Ja, dat is waar. Ja. Maar jee, wat een leven. Wat een avonturen ook, denk ik. Ja. Ik was er ook zelf bij wel, ja. Dus. Nee, ja, ik bedoel, het klinkt een beetje onlogisch soms, de stappen. Maar dat is het dus helemaal niet. Want als je dus in de horeca zit en je krijgt dan twee kleine kinderen. Ja. Nou, ik geef het je te doen in Amsterdam om 's avonds opvang te vinden. Dan zit je in Amsterdam. Dus dat is wel de reden dat ik uit de horeca ging. Want het was gewoon ingewikkeld om dat zo te doen. En toen kwam ik in Zuidoost terecht, in Amsterdam Zuidoost. Voor een werving- en selectiebureau. Heel fijn gewerkt uit de horeca. Maar het leukste heb ik wel gevonden om belangenbehartiger te zijn voor ondernemers in de binnenstad. Ja, bij Vereniging Amsterdam City. En wat was het voornaamste gedeelde belang van die ondernemers? Het gedeelde belang. Het was niet alleen met de ondernemers eigenlijk. We hebben echt ons best gedaan ook om samen met bewoners en met de gemeente zo goed als mogelijk dingen te doen. Want er is zo'n mooi bord bij Pakhuis de Zwijger. Dat is zo'n soort balie. Hè? En daar staat van wie is de stad? Jules, kom je er vaak Pakhuis de Zwijger? Nee, ik zie het wel eens op tv en dan denk ik, dat is een heel links bolwerk Pakhuis de Zwijger. Dat klopt. Ik zou willen dat ze een keertje echt zwijgen. Maar als je het hebt over borden hebt in Amsterdam, dan zie je bij het Gelderlandplein, een groot winkelcentrum, dan zie je eigenlijk wat Van der Laan destijds ook heeft gezegd van wees lief voor de stad. En dat vind ik iets meer impact hebben dan wat er in Pakhuis de Zwijger aan nonsens wordt verteld. Maar het bord wat voor Pakhuis de Zwijger staat, dat is van wie is de stad? En dat is natuurlijk een goede vraag, ja. Want formeel is de stad van iedereen, denk ik. Maar van wie is die dan nu eigenlijk? Van iedereen. Toch nog steeds. Voel je dat ook zo, Jules? Eigenlijk wel, ja, tuurlijk. Alleen als je, zeg maar... Ik kan me voorstellen dat je als je in een stad woont, dat je het gevoel bekruipt dat die stad niet meer van jou is. Omdat daar dingen gebeuren als het gaat om toerisme. Ook als het gaat over de verandering van de bevolkingssamenstelling. Dat je, het is mensen zijn die dat niet goed begrijpen. En dat ze wegtrekken of omdat ze te veel belasting betalen. Want laten we heel eerlijk zijn. Het leven is gewoon hartstikke duur. Dat komt vooral door die overheid. Die alleen maar meer wil. Alleen maar hogere lasten. Alleen maar als er inflatie is van 10-14%. Hup, dan gaan die lasten ook het afgelopen jaar omhoog. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen zich niet meer herkennen in wat er in jouw stad of in jouw dorp ook gebeurt. Ze zeggen toch dat de echte Amsterdammer in Vinkeveen of in Almere of Purmerend. Purmerend niet woont. Omdat inderdaad het is te duur geworden in de stad. Waar woont de echte Rotterdammer, Carrie? Wij hebben een aantal hele mooie wijken waar mooie Rotterdammers wonen. Krooswijk, daar woont Jill. Ik woon in het centrum, ook mooi, Oude Westen. Maar wij hebben het wel heel zwaar op dit moment. Toch wel, dus jij herkent wel veel wat hier over Amsterdam gezegd nee, wordt? Nee, toch niet? Het is echt volstrekt anders. Amsterdam is gewoon een rijke stad. En ja. Rotterdam is de armste stad van Nederland. Zeker, ja. En dat betekent dat wij s'avonds als de cafés dichtgaan... en de terrasbewoners gaan, de terrasbezoekers gaan naar huis... dan schuift het hele dakloze leger in... En die gaan dan al op die bankjes liggen en zitten. En het wordt hartstikke onveilig. Onze actiegroep had het wijkpark gesloten omdat het gewoon niet meer te doen is. Het is heel veel agressie. Dat is ook echt iets van de afgelopen tijd, dat het veel erger ineens is. Ja, dat ik denk, we moeten weer hetzelfde gaan doen wat we eigenlijk 20 jaar geleden ook deden. Ja. We moeten met allemaal weer aan de bak. En we moeten weer gaan zorgen dat het weer veilig wordt en oké. En dat de positieve dingen weer gaan overheersen. Want het is nu echt een drama. Er stond een grote reportage vandaag ook in de NRC. Ja. Precies over dat park inderdaad. Wat ja, gaat heel veel mis. Toch komen vooral oudere mensen daar ook nog wel, las ik in die reportage. Ja. Om te genieten van het weer, van waar je ook van genieten wil. En van de Reus van Rotterdam, want die staat er natuurlijk. Aha, ja, precies. Ja. Maar er gaat veel mis. En de vraag is, wie lost dat op? Nou, het Oude West is een hele actieve wijk. Het zijn altijd mensen die echt heel erg hun handen uit de mouwen steken. En je ziet nu dat iedereen weer bij elkaar komt en zegt... jongens, hoe gaan we dit doen? Kijk, want de politie, die staan ernaast als er gedeeld wordt. En die doen niks. Dus dat is echt dramatisch. En die zeggen, ja, we hebben geen geld, we hebben geen mensen. Dus ja, we kunnen het niet oplossen. Maar als je dat niet meer hebt, dan krijg je dat mensen gewoon de macht overnemen. En er is gewoon een hele groep... die niet zo heel fijn is. Nee. En dan hebben we al die verwarde, nog heel veel verwarde mensen die eigenlijk binnen horen te zitten met de lieve arm om je heen en bemoeizorg horen te krijgen. En die lopen op straat. Ja, ja ook ik herinner me in dat verhaal dus een vrouw die dacht dat ze zeemeermin was. En dat die daar in een grote vijver stond en helemaal de weg kwijt dus. Ja. Nou, we hebben hier toch te maken met de grote bewierookte burgemeester Abu Taleb, die zo geweldig is, die verantwoordelijk is voor de openbare orde. En heb je dit soort verhalen. Ja. Hoe kan dat dan? Omdat hij zich meer druk maakt over het feit dat er niet gebubbeld en gedanst mag worden tijdens het carnaval. Dat iedereen daar meer mee bezig is. Dan dat er gewoon serieuze dingen gebeuren. Maar ik vind werkelijk dat niet één politieke partij tot hoofdpunt heeft gemaakt het verlagen van de belastingen. Want dan krijg je meteen de wedervraag. Ja, waar wil je dan minder geld gaan uitgeven? Maar ik vind dus echt dat de lasten in Nederland veel te hoog zijn. Ja, maar ik zou het anders doen. Ik zou zeggen, iedereen tot 50.000, 60.000 euro betaalt geen loonbelasting meer. Dan hoeven al die armoedepotjes en al die toeslagen en zo hoeft allemaal niet meer. Want dan verdien je gewoon 1/3 meer. En vermogen en kapitaal ga je gewoon meer belasten. Daar ben jij het vast niet mee eens. Nee, want ik vind dat de overheid zelf veel minder geld moet gaan uitgeven. Ja. Om zeg maar om het proces te keren. Ja. Ideeën genoeg aan tafel. Ja. En dus als het gaat om de solidariteit in de zorg, ik denk dat die bijvoorbeeld niet te handhaven is. Hoe pijnlijk en hoe vervelend dat ook is. Maar als je kijkt naar een gemiddelde ministerie, 1000 voorlichters bijvoorbeeld heeft. Als je kijkt naar verkeer en waterstaat. Daar moet wat aan gebeuren. Ja. Jules en Carrie, druk in het debat. Ondertussen, Christine, zie ik een boekje op tafel liggen. En jij bent heel druk aan het meepennen. Is dat toevallig voor het verkiezingsprogramma? Ja, voor het verkiezingsprogramma. Nee. Ik zeg altijd maar, of nee, mijn man zegt het eigenlijk. Wie schrijft, die blijft. Dus ik denk, ik schrijf maar het een en het ander op. Maar het is allemaal heel herkenbaar wat jullie zeggen. Ik denk dat het zo ingewikkeld is gemaakt in Nederland. Ik zou bijna zeggen, een simpel belastingformulier. Valt niet meer in te vullen voor mensen. Maar Jules zegt lagere belastingen. Komt dat in het programma van het BBB? Dat weet ik niet. We zijn nu nog bezig met verschillende. Dat is eigenlijk wel een heel mooi schrijfproces. We hebben zo ongelooflijk veel expertise in onze eigen club zitten, dat we de hoofdstukken, 10, 11 hoofdstukken, hebben verdeeld naar onderwerp. En we zitten dus in het proces dat al die experts gewoon zeggen wat er aan de hand is met het onderwerp. Wat is het probleem en hoe denkt BBB dit op te lossen? Grote valkuil, dit. Als je BBB bent en je hebt zo geweldig gewonnen bij de Provinciale Staten en je gaat opeens overal een mening over hebben. Dus je gaat in feite tot in detail wil je het gaan regelen. Dan kan het zomaar zijn dat je in een valkuil terechtkomt. Net zoals jouw partijleider natuurlijk ook al in een valkuil terecht is gekomen rond het premierschap. He, waarom maak je daar zo'n gedoe van? Terwijl je eigenlijk kunt wachten op die verkiezingsuitslag en dan kunt zeggen, we hebben een hele goede premierskandidaat. Maar ik denk dat mensen. Het duurt nog even voordat bekend wordt wie de premierskandidaat is van BBB. Zeker is, Caroline van der Plas gaat het zelf niet doen, mocht die partij het grootst worden. Dat heeft ze gezegd, inderdaad. Ja. Maar voel je die druk ook, wat Jules beschrijft? Hè? Ik zie geen valkuil, dat in ieder geval. Maar ik kan me voorstellen dat de druk wel enorm is. Hè? Want die gigantische verkiezingswinst van de afgelopen keer. Nou, dan ben je nu aan het schrijven voor een landelijk verkiezingsprogramma. Klopt. Moet je overal wat van vinden? Voel je die druk? Nou, ik persoonlijk niet. En wij zijn eigenlijk best wel hele nuchtere mensen. Die van aanpakken houden. We komen uit ondernemers veel. Hè? Van de 9 statenleden in Zeeland zijn er 8, 9 gewoon eigen ondernemer. En bij ons werkt het eigenlijk zo op het boerenbedrijf. We houden op met werken als het klaar is. En zo zitten wij dan een beetje in elkaar. Maar november komt wel dichterbij. Het ja, dus we zijn gaan terugrekenen. Wanneer moet wat klaar zijn? 23 september is er een algemene ledenvergadering van BBB. Dan zal het bestuur dus een verkiezingsprogramma klaar moeten hebben en moeten presenteren. Nou, je zegt veel ondernemers in de partij. ondernemers weten natuurlijk als geen ander dat je kunt pas gaan uitgeven als er voldoende binnenkomt. Correct. Dus een zuinige overheid, past dat dus ook bij de BBB? Een Dresiaanse sobere overheid? Nou ja, soms moet je, gaat ook de kost voor de baat uit. Hè? Dus moet je dingen doen. Jules kijkt naar mij, maar dat weten we bij Ajax. Meneer Overmars heeft dat destijds heel goed gedaan. Die heeft geïnvesteerd en die heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk hoog weer op die ranglijst kwamen. Ja. Toch nog even, het BBB kiest er niet voor om de plannen te laten doorrekenen door het CPB. Waarom niet? De officiële reden is dat er eigenlijk te weinig tijd is. Zoals ik zeg, we zijn nu aan het schrijven met dat verkiezingsprogramma. We zitten nu op 50-60%. En als het doorgerekend had moeten worden door CPB... het is maar de vraag of andere partijen dat ook gaan laten doen. Hè. Daar hebben ze zich nog niet over uitgelaten. De officiële reden is dus dit. En wat is de inofficiële reden? Nou, er is ook te weinig tijd. We zijn nu nog aan het schrijven. We hebben nu nog niet een programma dat we aan het CPB kunnen geven om door te laten rekenen. Maar heeft u het boek gelezen van Omtzigt? Het boek van Omtzigt? Nou, ik heb een hele grote lezing van hem op YouTube gezien. Wat eigenlijk een reflectie vormt van het boek. Ja. Het boek aan zich nog niet, maar wel de YouTube. Nee, maar het ging de balie was hier, geloof ik. Het ging me eigenlijk meer om dit onderwerp, hè, dat doorrekenen. Daar heeft hij wel hij is heel kritisch over op modellen. Hij is heel kritisch op modellen. Precies. Is de SP ook? Wat vind jij, Jules Paradijs? Moeten partijen dat doen? Of zeg je nou, die CPB-doorrekening valt wel voldoende op af te dingen? Dat hoeft niet zo nodig. Ik denk dat het belangrijker is dat het regeerakkoord of het coalitieakkoord wat er later gaat komen, dat goed wordt doorgerekend. Want als je kijkt wat die partijen eigenlijk allemaal willen, nou, dan slaat de balans of de meter die slaat natuurlijk door. Want ja, kijk naar de SP of kijk misschien ook weer naar de BBB. Daar komen allemaal rare wensen komen daarin voort. En ja, ga daar maar eens een keertje als CPB een leuk model op loslaten. Dus ik denk dat het niet zo ernstig is. En met name de populistische partijen zie je natuurlijk, zoals de PVV ook. En misschien BBB ook wel denken van laat maar zitten. En de mainstream partijen, die natuurlijk dat al tientallen jaren doen. Ja, die doen gewoon lekker mee bij het CPB. Dus ja. Harry, jij gaat straks ook stemmen. Is er voor jou van belang dat het CPB als het ware een stempel heeft verleend aan een programma? Aan de plannen? Ja, ik vind het een beetje een raar soort duidelijkheid geven. Ik ben het er eigenlijk niet helemaal. Ik heb niet het gevoel dat iets zegt. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon weten, kunnen we het betalen? Maar ze gaan het in heel veel verschillende dingen. En de appels en peren worden vergeleken. En dan vind ik het heel ingewikkeld. Dus dan denk ik, ja. Ik denk dat het belangrijkste is inderdaad. Duidelijkheid. Ja, dat denk ik ook. Ik denk wat Jules zegt, het coalitieakkoord. Dat is belangrijk. Want ik denk niet dat BBB 150 zetels gaat halen. Nee? Oh, denk jij wel? Nee, ik denk het ook niet. Ik hoop het niet. Nee. Maar in ieder geval, dus dan moet je gaan rekenen met iedereens wensenlijstjes. En waar ga je besparen? Dat is het natuurlijk. Ja. Vraag is of in een volgende coalitie het CDA nog terug te vinden is, Jill. Ja, en Jules, jij tweette daarover een totale implosie van het CDA... met het vertrek van voorzitter Hans Huibers. De partij verkwanselt en ontredderd. Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge die moeten zich de teleurgang aanrekenen. Het is klaar. Dat is pittige taal. Kun je nog even duiden, wat was er nou precies rondom die voorzitter aan de hand? Die is dus vertrokken. Dit zijn cafégeluiden. Ja. Dat klinkt wel bekend trouwens. Maar nee, die is dus van de week vertrokken om eigenlijk onduidelijke redenen. Omdat er was veel kritiek vanuit de partij. Hij vond de omgeving vijandig. En hij is natuurlijk wel iemand die al tiental jaren als volksvertegenwoordiger, maar in ieder geval is hij zeg maar CDA-prominent. Het grote voordeel van wat er nu gebeurt bij het CDA is dat ze van het bloedgroepenprobleem af zijn. Want dat was natuurlijk zeg maar bij de oprichting, wat was het in 1980, moesten natuurlijk die drie partijen waar het CDA uit bestond, die moesten natuurlijk allemaal aan bod komen. En ze moesten ook allemaal, de ministers moesten eigenlijk uit KVP, ARP en CAU komen. Nou, dat probleem hebben ze dan nu niet meer. Maar ik vind het eigenlijk best. Ik ben niet altijd een voorstander geweest van het CDA. Maar ik vind wel heel erg spijtig dat dit natuurlijk... Het is alsof je bij een uitvaart staat. Want waarom? Wie was Hans Huibers voor het CDA? En dat dit nou, eigenlijk een nieuwe fase start. Er waren al problemen, bestuursproblemen... sinds de vorige lijsttrekkersverkiezing rond het bestuur. Want het bestuur had fouten gemaakt, verkeerd ingeschat. Toen is Van Rij nog een tijdje, dus de huidige staatssecretaris... ook oud-voorzitter van het CDA's interim-voorzitter geweest. En nu kwam Huibers, zit er in ieder geval al anderhalf, twee jaar. En iedereen had gedacht, nou, we gaan een nieuwe start maken onder het nieuwe bestuur. Dacht hij zelf ook, hoor. Laten we even naar hem luisteren. Want vlak voordat Huibers in december 2021 was dat voorzitter werd van het CDA... ja, was hij gewoon lekker optimistisch. Als je dan de gelegenheid krijgt om de troepen te mogen aanvoeren... en samen met al die andere mensen... die energie die erin zit, weer een fase verder te brengen. Ja, dat vind ik wel eervol, ja. Dat vind ik eervol. Hij vindt het eervol, maar wat moeten Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra zich dan specifiek aanrekenen als het gaat, nou ja, wat hier de afgelopen week is gebeurd? Nou, kijk, Hoekstra moet zich aanrekenen dat hij bij de vorige formatie niet in de Tweede Kamer is gaan zitten als CDA-leider, maar reisjes naar het buitenland is gaan maken. En het verleden heeft aangetoond dat dat gewoon niet werkt. En zeker niet een partij. Het is een partij in crisis en het was een partij in crisis. Hij had daar het leiderschap vanuit het parlement. Had hij kunnen gaan verstevigen. En dat is niet gebeurd. Als het gaat om de andere bewindslieden. Want het is niet alleen Wopke Hoekstra. Maar ook kijk naar Karin van Gennep. En de andere CDA's. Hebben natuurlijk ook afgelopen jaren weinig laten zien aan inspiratie. Het gaat om Pieter Heerma, die wel fractieleider. Nou, ook degelijk, maar weinig profiel. En nu zie je, nu staat die partij onverwacht voor de keuze van een nieuwe lijsttrekker. En dan is de spoeling maar heel erg dun. En dan komt dus maandag de naam van Henri Bontenbal komt hier uit. En kijk. Je kunt het goed beargumenteren waarom deze man, 40 jaar, relatief jong... Ook wel een beetje wat we bij andere partijen, sommige andere partijen moet ik erbij zeggen. Ik denk een eerlijke, gemotiveerde politicus. Maar de vraag is even, is hij de gedroomde man voor het CDA? Ja, we praten nu over Henri Bontenbal, is wel zo eerlijk om hem er ook bij te betrekken. Hier is hij. Niet in hoogste eigen persoon. 38 jaar, geboren in Rotterdam-Zuid. Ja. Op Zuid, zeggen we dan. En geboren in een groot gezin, 8 kinderen. Op een gegeven moment ben ik natuurkunde gestudeerd in Leiden. En ook in aanraking gekomen met het vraagstuk rond duurzaamheid enzovoorts. En dat is wie ik ben. Dus een beta die er graag de politiek in wil. Met de Rotterdamse roots. En daar ben ik heel trots op. Proefde je bij jou, Jules, net al een beetje dat je niet gelooft dat Henri Bontenbal de man is die deze partij uit het slop gaat trekken? Nou, misschien over 8 jaar of over 4 jaar, maar niet nu. Want als je kijkt, zijn specialisatie of zijn reputatie gaat vooral over groene politiek. Dat brengt hij zelf. Ik las toevallig vanmiddag nog een interview met hem van een paar jaar geleden. Dat hij volgens mij, als je het hebt over het duurzaam leven, dat hij volgens mij vanaf 2006 of vanaf 2016 en niet meer in een vliegtuig heeft gezeten. Maar waarom zou ik. Met Tenet gewerkt ook. Waarom zou ik op Bontenbal gaan stemmen als het gaat om het klimaat? Terwijl bij de volgende verkiezingen, bij de aanstaande verkiezingen, heb je de klimaatpaus Timmermans. En je hebt de klimaatdrammer Jette. Maar wacht even, hij is een beta. Ja, dat wil ik toch even onderstrepen. Er zijn heel weinig beta's in Den Haag. Samson was natuurlijk een ook iemand van de PvdA die op die manier politiek bedreef. Maar het is een. Kijk, de andere kant is. Je had ook voor Hubert Bruls kunnen kiezen. Iemand die, als het gaat over veiligheid, over binnenlands bestuur. Jij zegt dus: dit thema waar hij heel erg thuis is niet het thema wat ik direct associeer met het CDA. Gaat hij op twee. Ja, dat wel. Dat wel. Dus het gaat om rentmeesterschap. Maar dat gaat hij op 22 november gaat hij niet winnen. Je had ook een keuze kunnen maken voor Bruls. Die bij de laatste vierdaagse nog een liedje vrolijk op het podium zong. Die toch ook wordt gezien als de man die tijdens corona... Kijk, de wappies zullen dat nooit zeggen. Maar had hij natuurlijk een hele belangrijke rol als het gaat om het hele coronabeleid en de veiligheid. Dus dat was ook iemand die een markant persoon, hè, die, waar het CDA natuurlijk afgelopen tiental jaren ook beginnend bij Van Agt tot en met wie hebben we nog meer gebalken en de bijzondere mensen die ook een zeg maar iets konden losmaken bij de bevolking. En kijk, deze Bontebal moet het vooral gaan bewijzen. En hij kan alleen maar winnen. Maar ik denk dat bij de komende verkiezingen dat het CDA, zeker met de partij van mijn buurvrouw, gaat het niet. Dat worden maar 5-6 zetels hooguit. Maar is niet voor Henry Bontebal te pleiten dat hij juist jong is, dat we hem juist in de Kamer actief hebben gezien de afgelopen jaren. En dat hij juist niet zo'n bekend gezicht is. En we hebben het CDA zo zien stoeien met wie zijn wij, wat dragen wij nog uit. Is dit niet het nieuwe begin? Ook al begin je dan qua zetels misschien niet bij wat je had gehoopt komende verkiezingen. Dat snap ik heel goed, dat dit in investering is in de toekomst, zoals ze dat dan ongetwijfeld gaan noemen bij het CDA. Maar je gaat de wedstrijd in november niet winnen. En bovendien, we kennen hem ook niet. Wat voor ideeën heeft hij over als het gaat om de economie of als het gaat om alle ethische onderwerpen? Kan een voordeel zijn dat als dit dan tegen hem spreekt, kan een voordeel zijn dat heel veel andere partijen natuurlijk nu ook komen met betrekkelijke nieuwkomers. Hè? Dus het is echt wel wat dat betreft een campagne. Jessilgus kennen heel veel mensen ook nog niet echt goed. Maar ze is minister geweest, ze is Kamerlid geweest, raadslid. Het is juist zo dat Denk krijgt een nieuwe lijsttrekker. Ik noem maar wat partijen die allemaal Frans Timmermans, ik bedoel, die kennen mensen dan wel. Maar allemaal nieuwe lijsttrekkers natuurlijk, die straks met elkaar in debat gaan. Ik ben niet met je eens, Wieger. Het zijn allemaal mensen die al jarenlang, ondanks dat ze van de nieuwe generatie zijn, hebben ze eigenlijk al een bekend gezicht. Ze hebben een top. Behalve Bontebal. Dus is dat dan een voordeel? Nee, dat is absoluut geen voordeel. Balkenende had een heel onbekend gezicht. Gingen met de worst vandoor. Maar toen daar was ik zelf bij. Was op een zaterdag bij Café Murphy, vlak naast het CDA-kantoor. Dat er natuurlijk gestreden werd om de macht binnen het CDA. Hij was eigenlijk in 98 aangekomen als Kamerlid. Had al ervaring in Amstelveen opgedaan. Een wetenschapper. En hij is bij toeval... is Balkenende leider geworden. De omstandigheden waren ook totaal anders. En uiteindelijk hadden ze 43 zetels. Dat was volgens mij in 2001 of zo. Ja, sceptisch. Ja. Dus Christine, nog heel even kort. BBB, je bent daar volop mee bezig. Schrijf mee aan het verkiezingsprogramma, hoorden we net. Toch, hè, wat er daar bij het CDA gebeurt. Wat denk je daarover? En is het ook een les voor jullie partij zelf? Nou, ik denk wat er toen is gebeurd bij het kiezen van de fractieleider met Hugo de Jonge destijds en Omtzigt. Staat heel veel mensen nog op het netvlies. Dat was vreselijk. Dus wij zijn wel een partij die wel van transparantie houden. En dus ik weet niet of dit ons zou gebeuren, maar zeg nooit nooit. Even voor de duidelijkheid, jullie lijsttrekker Caroline van der Plas, hè? Er komt geen verkiezing nog, hè? Dat is gewoon duidelijk, hè? Zeker. Ik bedoel, als we haar niet zouden nemen als fractievoorzitter, campagneleider, zouden we wel niet goed bezig als je zijn. Heel kort, ja? Als je het hebt over de democratisering van onze samenleving en van de politieke partijen, niet één lijsttrekkersverkiezing, hè? Ze worden allemaal zo naar voren geschoven. Nul invloed van de leden. Misschien een veeg teken. Zo dadelijk doorpraten hier aan tafel van WNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. Genoeg over seks. Deze week in de perstribune. We gaan het hebben over antiek. Mediafenomeen Maxime Hartman. Wat een ongelofelijke mooie uitzending. Hij wordt 60 jaar en we maken de balans op van zijn medialoopbaan. Het is jammer dat ik het zelf moet zeggen. En Jan de Jong, directeur van de Eredivisie. Het voetbal moet weer zuiverder worden. Moet weer meer gevoetbald worden. Over het kakelverse voetbalseizoen dat dit weekend begint. Laten we proberen voetbal weer voetbal te maken. Maxime Hartman en Jan de Jong. Goed gepresteerd. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 80 muzici uit Lviv, Odessa en Kiev vormen samen het Ukrainian Freedom Orchestra. Op 28 augustus spelen ze Beethovens derde symfonie, de Eroica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine live vanuit Rotterdam. Lisa Kitchen, dat is onze stek. Elisabeth en Marloes Alblas hebben een fietsenzaak hier in de buurt. En ze hebben niet alleen een fietsenzaak, ze begeleiden ook, zoals het dan heet, kansarme jongeren op weg naar een zonniger toekomst. Dat is een heel mooi verhaal, krijgen we zo dadelijk te horen hier aan de stamtafel. Daar zit ook Jules Paradijs, oud-hoofdredacteur van de Telegraaf, en Christine Govaert, BBB-statenlid en akkerbouwer in Zeeland. En de column komt er zo aan van Carrie. Nu de hoofdpunten van het nieuws van 6 uur. Hier is hij dan, Dorald Megens. De 6 migranten die vanmorgen zijn omgekomen bij bootongeluk voor de Franse kust bij Calais zijn volgens Franse media Afghanen. Zoekacties zijn nog aan de gang. 5 tot 10 opvarenden worden nog vermist. Vanochtend rond 6 uur werden de Franse en Britse kustwacht gealarmeerd nadat tientallen bootjes waren begonnen aan een poging om Groot-Brittannië te bereiken. Correspondent in Groot-Brittannië, Fleur Launsbach. Fleur, wat is er intussen bekend over deze hele zaak? Er zijn zo'n 60 mensen gered, uit het water gehaald. En er zijn inderdaad dus 6 overleden en er zijn nog best wel wat mensen vermist. Dit is de 7e keer deze week dat er een boot zinkt. En dat er dus mensen in het water liggen. Dat is best wel veel in 1 week. En dat roept ook wel vragen op over die rubberbootjes waarmee ze proberen die oversteek te maken. Want daar wordt natuurlijk sowieso illegaal in gehandeld. Maar misschien dat deze kwaliteit achteruit gaat of zo. Want ja, ze zijn al heel wankel. Er worden heel veel mensen opgezet. Maar 7 keer in 1 week dat ze zinken is wel bijzonder veel. En er zijn ook ooggetuigen die gezien hebben dat dus die zinkende boot, dat ze probeerden om met hun schoenen als een soort van schepjes het water uit die boot te krijgen om tijd te winnen. Maar die reddingsactie die lijkt volgens mij nog steeds gaande te zijn. Het is een samenwerkingsactie tussen de Franse en de Britse kustwacht. En op zich was wel de verwachting deze week dat meer mensen de oversteek zouden gaan maken, omdat de weersomstandigheden beter waren en dan heb je dus een rustigere zee. Maar ook omdat de kustwacht mindere capaciteit heeft in verband met de vakantieperiode. Dus Dan proberen ze het ook vaker. Draai ook zomerrooster, ja. Is er in de politiek in Groot-Brittannië al gereageerd? Nou, Svelle Braverman, dat is de minister van Binnenlandse Zaken, die heeft gereageerd dat haar gedachten bij de slachtoffers zijn. zij voert over het algemeen best wel een vrij populistisch asielbeleid. En dit is een groot onderwerp in de opkomende verkiezingen. En die zijn volgend jaar. Dus het zit in, zeker in de top drie van wat mensen zeggen dat ze belangrijk vinden. Die boten die ongecontroleerd aankomen aan de kust hier. En het beleid van deze regering is heel erg gericht op het afschrikken. Dus ze proberen het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om die oversteek te maken. Dus bijvoorbeeld door opvangcentra te versoberen. Ze proberen nu 500 migranten op een soort van... die wachten op hun procedure. Die proberen ze op een soort van schip te krijgen met hele kleine kamertjes. Er is ook een nieuwe wet die het mogelijk maakt dat ze meteen opgepakt kunnen worden als ze illegaal hier komen. Dus dat je niet eens asiel kan aanvragen. En je hebt ook plannen om mensen te deporteren naar Rwanda of naar een ander eiland in de Atlantische Oceaan. Dus er zijn allemaal manieren die deze regering probeert om mensen zoveel mogelijk af te schrikken om maar niet die oversteek te maken. Ja, maar het is voor de zevende keer deze week geprobeerd om naar de overkant te komen. Dus je kunt stellen dat die afschrikmethodes nog niet echt werken. Nee, en dit speelt natuurlijk ook al jaren. Hè. Ik bedoel, er zijn regeringen die al heel lang met hun handen in het haar zitten om met een oplossing te komen. En er worden steeds wat nieuwe dingen bedacht, maar het wordt niet minder. Er zijn er afgelopen donderdag trouwens 500 in bijna één dag aangekomen. En als je rekent vanaf 2018, dan zijn het meer dan 100.000 mensen die oversteek hebben gemaakt. En de meeste die komen uit op dit moment uit Afghanistan, inderdaad Irak, Iran, Syrië. Maar dat zijn dus wel landen om weg te komen van oorlog en conflict. En sowieso moeilijke leefomstandigheden en op zoek naar een beter, misschien veiliger leven. Dus ja, die stroom wordt er niet minder op, kunnen we zien. En wat mensen wegdrijft van hun eigen landen, dat lijkt wel groter te worden. Als je kijkt naar de conflicten en de onrust, klimaatverandering, onstabiele regio's in de Sahel, in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat deze stroom aan mensen niet minder op gaat worden. Fleur, dankjewel. Fleur Launsbach was dat. Rusland zegt dat de Krimbrug weer open is voor het wegverkeer, nadat Oekraïne die brug eerder met twee raketten had aangevallen. Die raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Het verkeer op de brug werd een tijdje stilgelegd vanwege die raketten, maar inmiddels mogen de auto's er weer overheen dus. Na de Russische inval in Oekraïne is die brug al vaker aangevallen door Oekraïne. De brug is namelijk strategisch belangrijk. Verbinding wordt onder meer gebruikt voor de bevoorrading van Russische troepen. Vanwege stank was de binnenstad van Tiel een groot deel van de dag afgesloten. Uit onderzoek bleek dat er een geur uit het riool kwam van een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan aardgas. De veiligheidsregio noemt de stof absoluut ongevaarlijk en zegt erbij dat er geen gas is gemeten. Onderzocht wordt nu nog hoe die geurstof in het riool kon komen. Geur is verdwenen doordat de brandweer van Tiel het riool met heel veel water uit de Waal heeft doorgespoeld. In Honselersdijk in het Westland heeft een man vanaf een boot twee kinderen bedreigd met een vuurwapen. De politie zet een helikopter in om die man te zoeken. Die was doorgevaren naar De Lier. Daar is die aangehouden. Het wapen bleek nep te zijn, maar dat maakt niets uit, zegt de politie. Een bommelding vanmiddag bij de Eiffeltoren in Parijs bleek vals alarm. Bezoekers worden er weer toegelaten. Alle drie de verdiepingen van de toren, het restaurant en het voorplein werden vanmiddag zo'n 2 uur lang ontruimd na de melding. Maar de politie heeft na onderzoek niets gevonden. De Engelse voetbalsters hebben voor de derde keer op rij de halve finales van het WK bereikt. In Sydney versloeg de ploeg van coach Sarina Wiegman Colombia met 2-1. In die halve finale ontmoet Engeland woensdag Australië, dat eerder vandaag na een strafschoppenreeks won van Frankrijk. De andere halve finale is een dag eerder, dinsdag, tussen Spanje en Zweden. Het NOS-journaal. Op de WK Mountainbike in Schotland pakte eerder vandaag Puk Pietersen het brons. En daarna waren alle ogen gericht op Mathieu van der Poel. Maar die viel al heel vroeg in de wedstrijd. Krijn Schuitenmaker, Mathieu van der Poel, die werd er dus niet. Maar wie dan wel? Ja, dat is een belangrijke concurrent ook op de weg van Mathieu van der Poel. Namelijk Thomas Pidcock. Tom Pidcock werd wereldkampioen. De eerste Britse wereldkampioen mountainbiken ooit. Hij was al Olympisch kampioen in Tokio in 2021. Was al wereldkampioen veldrijden vorig jaar. En nu dus de wereldtitel. Terwijl Pidcock het podium opkomt onder luid gejuich Samuel Gaze. Nieuw-Zeelander eindigt op een tweede plaats. Hij werd wereldkampioen afgelopen donderdag op het kortere parcours. Het andere onderdeel voor de mountainbikers. En Nino Schurter ging voor zijn 11e wereldtitel. Hij staat op het podium, maar voor hem de 3e plaats. Ja, ook een uitzonderingspositie dus voor Tom Pidcock. Want hij startte naast Mathieu van der Poel op de 4e startrij. Maar voor Van der Poel liep de wedstrijd dus heel anders. Een valpartij, al na 2,5 minuut ging hij onderuit. En tijdens de race gaf Mathieu van der Poel al tekst en uitleg over zijn val. Ik ben vooral teleurgesteld, vooral heel slecht gezind op mezelf. Want het is gewoon mijn eigen fout weer. En

Het tweede deel van de persoonlijke documentaire serie van Fidan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is morgen te zien bij Max. De minute dat het je overkomt, dan snap je wat het betekent. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Morgen, 7:15, bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. En daar hebben ze een koffiemachine. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen, mooie geluiden en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Ja, niet alleen een koffiezetapparaat, denk ik. Ik denk dat zaterdagmiddag hebben we misschien wel behoefte aan wat verkoeling. Cocktailsmaakmachine ook. Ja, precies. Bij ons aan de stamtafel voor bijvoorbeeld die cocktail. Jules Paradijs, oud-hoofdredacteur van de Telegraaf. En BBB-statenlid en Zeeuwse akkerbouwer Christine Goffaert. En inmiddels ook aangeschoven Elisabeth Alblas, Suzanne Alblas, Marloes Alblas. Is dat familie? Ja, natuurlijk is dat familie. Ze zijn fietsenmarkt in Rotterdam-Zuid. Ze verkopen en repareren niet alleen fietsen. Nee, ze maken ook van kansarme jongeren volwassenen met trots en perspectief. U bent hier welkom in Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app... of via Twitter, ook wel bekend als X. Tegenwoordig moet ik nog steeds aan wennen. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op WNL in de kantine. Maar eerst gaan we eventjes naar sport. We gaan naar Mark Kloostra in Eindhoven. Mark, een goal voor wie? Voor PSV of Utrecht? Voor PSV, gemaakt door Jorbe Vertesse. Hij heeft in de 77ste minuut de 2-0 gemaakt. Werd weggestuurd door Saibari. Kon schuin op het doel af vanaf de linkerkant. Het doel van Utrecht-keeper Barkas en schoof de bal onder de glijdende keeper door. Daardoor is het 2-0 en lijkt de wedstrijd in Eindhoven beslist met nog 10 minuten. Ik zei al, we hebben hele mooie gasten hier aan tafel. Eén gast nog niet genoemd. Onze columnist Carrie, aan jou nu het woord. De week van Carrie. Ja, hallo, ik ben Carrie. Ik was gisteren jarig. Leuk, hè? Ja, ik werd 67 jaar. En dat is meteen alweer gelogen, want eigenlijk werd ik 69. Maar dat vind ik een vies getal. 69, zoals ontnuf. Ik denk, dan gaan ze weer het hele jaar flauwe grappen tegen me maken. Dus ik ben maar gewoon gaan terugtellen. Niet dat ik precies weet wat het inhoudt, dat hele 69er niet. Nee, ik kom niet uit Amsterdam en ik ben ook geen acteur. Dus die vrije seksuele moraal die je volgens Thijs Reumer daar vanzelf krijgt, die heb ik niet. Sterker nog, ik ben nogal preuts. Als Walter uit BNB vol liefde een van zijn dames begint te knuffelen, denk ik, doe dat buiten beeld alsjeblieft. Ik heb ook mijn prikkels. En als hij dan ook nog zijn energie gaat laten stromen, weet je toch ook niet meer wat er van komt. Die vlekken gaan er waarschijnlijk nooit meer uit. Maar goed, even terug naar Thijs Reumer. Dat die nou een maand cel heeft gekregen, terwijl hij dacht dat hij er wel met een dagje vanaf zou komen. Dat gaf best een schok in Nederland. Nou, niet bij mij, nee, want de zanger van de band, Robbie Robertson, overleed deze week. En dat vond ik eigenlijk erger. Wauw, die staan 15 keer in de top 2000, hè, met nummers als The Wait en Baby Don't Do It. Maar dat ik de celstraf voor meneer Reumer wel prima vind, heeft te maken met mijn werk. Ik werk met jonge meiden die ook te maken hebben gehad met misbruik, zowel online als in real life. En vaak komen ze binnen als boze pubers, met lange mouwen aan, zodat je niet kan zien dat ze zichzelf snijden. Ze hebben het zelfvertrouwen van een pinda. Ze geven zichzelf overal de schuld van. Als het bij wijze van spreken regent, hebben ze dat nog aan zichzelf te danken. Want je moet toch ook wel een heel slecht kind zijn geweest als je zo jong al aan seks dacht. Als je best benieuwd was naar die tips over dat masturberen. En als je dan een foto maakte van die tips en op verzenden drukte. De pijn, de schaamte en de onzekerheid die drie meiden in de rechtszaak tegen Thijs Reumer vertelden het prachtig. Daarom, lieve Thijs en andere heren, mocht je weer eens de neiging hebben om je in te laten met jonge grietjes of om op de rand van je bed te gaan zitten met de broek op je knieën en met je Canon-camera met groothoeklens en een heleboel pixels een overmarsje wil maken, denk dan even aan die liedjes van Robbie Robertson van de band The Wait. Wat voor jou een lolletje met je lulletje is, is voor die meiden ongelooflijk zwaar. En Baby Don't Do It zegt toch eigenlijk genoeg. Don't you do it. Ja? Baby, don't you do it. Don't do it. Don't you break my heart. Please. Don't do it. Don't you break my heart. Dankjewel, Carrie. En do it. Onder het motto, iedereen verdient een eerlijke kans. Helpen de Rotterdamse Elisabeth Alblas en haar twee dochters jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Samen met de gemeente zijn ze 3 jaar geleden een project begonnen om de werkloosheid onder jongeren in de Afrikaanderwijk tegen te gaan. Hoeveel scooters heb je inmiddels al in je handen gehad? Ik kan niet meer tellen. Ik weet het niet meer. Ik heb deze bedrijf gejoind. Bijna 1 jaar geleden. Dus volgende maand word ik 1 jaar hier. Jullie zien het. Zijn familie hier. Niet alleen collega en zo. Zijn familie. Ik heb 2 zus, 1 moeder, 1 vader ook hier. Ja, mooi. Elisabeth, wie horen we hier? Ja, wij horen hier een van onze medewerkers. Deze jongen is 1 jaar geleden hier gekomen. En hij is inderdaad bij ons met toeval binnengekomen. En ja, wij hebben hem eigenlijk... Praat maar lekker door, hoor. Ja. De technische mannen die lossen het allemaal op. We hebben hem eigenlijk gespecialiseerd in het repareren van... cilinders en motorblokken. Ja, je zegt, dat hebben we gewoon even gedaan. Maar dat lijkt me met specifiek deze doelgroep toch een grote uitdaging. Het is het ook, want je moet natuurlijk iemand... Je investeert in iemand. Je weet niet of het wat eruit gaat komen. Maar je weet wel 1 ding, dat hij wat wil. En dat is altijd het belangrijkste factor. Want het... naar ons toe komen met het idee van... wij gaan ons dag vullen. Dat vraagt veel energie van ons. Dat vraagt in principe voor degene die hem dus wat moet leren... vraagt hij ook enigszins een berovende tijd. Dus ja... Want welke rugzak heeft hij dan bijvoorbeeld? Hoe heet hij trouwens? Dat heb ik niet opgevonden. Daniel Gubbs heet hij. Ja, en Daniel noemt jouw moeder en noemt jullie 2 zussen. Ja, ja. Hoe mooi is dat? Ja, het is natuurlijk prachtig als iemand die 1 jaar geleden bij je is gekomen... je ook zo ziet als precies. Familie. En je dus waardeert als het zij een moeder en 2 zussen. Ja. En ja... Het komt niet veel voor, denk ik, dat iemand dat inderdaad dan ook voor een tv... Hè, want het is ook uitgezonden toen, ja. Dat openbaar maken. En ja, Jill's... hij is daar ook heel blij mee. Hij is ook blij dat hij binnen is gekomen en eigenlijk met open armen is ontvangen. Want Jill vroeg, hè, wat is dan die rugzak? Ja, zo noemen we dat dan. Geef hem eens profiel. Wat is hij voor jongen? Ja, het is een jongen die gewoon geprobeerd heb om alle manieren enigszins wat te bereiken. En dat is hem ook gedeeltelijk gelukt, maar hij is altijd weer teruggevallen. En zijn laatste keer was, hij woonde bij zijn oom. En ja, die man komt te overlijden en toen moest hij ook uit huis. En toen had hij ook geen huis meer. En daar hebben wij zelfs ook voor gezorgd. Ja, Carrie die zei net in haar column dat de meiden die zij begeleidt soms binnenkomen als boze pubers. Was dat in het geval van Daniel ook zo? Nee. Hij was niet boos. Hij was meer enigszins verbaasd. Over het feit van, oké, kom hier binnen en hoe ga ik hier met de situatie om... om enigszins erbij te horen. En wij hadden al heel gauw door dat hij dus zich al snel aanpaste... en ook geïnteresseerd was in hetgene wat wij dus... enigszins voor werkzaamheden deden. Ja, want Marloes, je zit naast je moeder. De microfoon moet even worden doorgegeven. Waar komt het idee vandaan voor dit bedrijf en dit initiatief? Ik denk eigenlijk dat wij al een tijdje bezig zijn met jeugd. Dus dat is iets, het product dat wij verkopen, dat is ook heel erg, dat trekt heel erg jonge mensen aan. Hè. Het is met je meer scooters dan fietsen. Scooters, nog, fietsen. Ja. En ja, heel veel jongens vinden dat ook leuk. En het is eigenlijk een klein beetje op ons pad gekomen. Dat eigenlijk een van onze medewerkers, iemand die al bij ons werkte, die zei van joh, misschien is dat leuk om aan mee te doen. Maar leg even uit, want de Afrikaanderwijk, hè, wat voor wijk is het? En waarom is een initiatief als dit daar ook zo hard nodig? Ik wil wel voor. Dit is eigenlijk niet alleen voor Afrikanerwijk. Dit is eigenlijk voor heel Rotterdam. En er is van de gemeente uit zijn er heel veel mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die eigenlijk soort van gereïntegreerd moeten worden. En, maar afstand tot de arbeidsmarkt? In de zin dus van concreet? School niet afgemaakt. Door wat voor reden dan ook. Moeilijke thuissituatie waardoor van alles niet gelukt is. Mensen die dingen niet goed kunnen. Of die niet, vooral school niet afgemaakt. Die in hun omgang met mensen het wat moeilijker hebben. Zag je dat ook terug in de omgeving voordat jullie hiermee begonnen? Dat je dacht, hier moeten we iets mee? Ook jongens natuurlijk met een strafblad. En dat is problematiek die natuurlijk heel erg veel. Dat is, ik denk, een stukje grootstedelijk misschien. Maar dat is ook iets wat heel veel bij ons in de wijk voorkwam. Dus wij hadden vaak al mensen aan het werk die dan stage kwamen lopen. Of die dan wat wouden leren. En dan merk je van, joh, dat is toch een vrij arbeidsintensief proces om iemand wat te leren. Maar als iemand daadwerkelijk wil, dan kan je daar je tijd in steken. En dan hoop je daar wat voor terug te krijgen. Want het is over en weer natuurlijk. Heel mooi, hè, dat jullie met z'n drieën dit bedrijf runnen. Drie vrouwen ook, hè? Ik bedoel, dat is op zich wel bijzonder bij een fietsenzaak, een scooterzaak en dan drie vrouwen aan het roer. Ja. Baas dus ook van mannen zoals we die net hoorden. Is het voor hen soms ook lastig om uitleg te krijgen van vrouwen? Ik denk niet dat dat moeilijk is, want ze weten een beetje waar ze aan beginnen. Ik las ook in een interview ergens, daarom stel ik die vraag ook. Ja, ze moeten niet de macho gaan uithangen. Nee. Het is wat je soms. Maar dat zijn ze meer onder elkaar soms, denk ik. Dat het een beetje haantjesgedrag soms wordt. Maar Elisabeth wil er ook wat over zeggen, geloof ik. Hè? Ja. Elisabeth, pak die microfoon eens. Wat? Ja, nou, het punt gewoon is dat wij dus wel merken heel vaak dat als ze binnenkomen, een klant dus vaak binnenkomt met het feit van ik wil door een man aangesproken worden. Want met andere woorden, jullie weten het niet. En wat zeg je dan? Ja, je gezicht. Vaak, heel vaak zeg ik dan, u hebt de vraag nog ineens gesteld. Dus hoe weet u dat ik het antwoord al niet kan geven? En dan zeggen ze, ja, maar is er geen man hier aanwezig? En dan zeg ik wel eens dingen, dat wil ik dan hier even niet zeggen. Maar dan zeg ik wel eens dingen en dan komt er bijvoorbeeld een van de monteurs die komt en dan gaan ze de vraagstelling doen. Dan zeg ik, die man heeft liever een antwoord van jou als van mij. En dan zegt zo'n monteur, nou, je kan het beter aan haar vragen, want ik heb het van haar geleerd. Oh, heel mooi. Jullie zijn dus eigenlijk bezig in de praktijk om vooroordelen te slechten. Maar ook wel vooroordelen te slechten, denk ik, van die jongens die jullie dan begeleiden. Want dat zijn jongens, om het zo maar te zeggen, met een rugzak, zei Jill net al, of met een stempel. Ze zouden niet ze voldoen niet, zeggen ze. Ze hebben een probleem, zeggen ze. En jullie ontnemen ze dat probleem. Jullie zien die mensen niet als probleem, maar als mens. Ja, en ik zeg ook als ze naar huis gaan, zeg ik ook van, je bent er morgen, want je bent nodig. Je bent hier nodig. Dat is iets wat ze misschien wel helemaal niet vaak gehoord hebben. Nee, dat horen ze niet. En ik heb altijd een zinsspreuk. En het is, if it's going to be, it's up to me to become the person I need to be. En dat is het. Of het op je weg komt, ben jij de persoon die je ook voor jezelf gaat creëren. En dat is gewoon belangrijk. En daar heb je alleen jezelf voor nodig. Het zelfvertrouwen. En je hebt gewoon de persoon niet naast je nodig. Want die gaat niet met enigszins jouw kennis ervan door. Die bouw je zelf op. Heb je een voorbeeld waarvan je zegt, nou, dat past ook echt bij dat motto. Ik heb deze jongen zo zien groeien van het moment dat hij binnenkwam tot aan nu. Die jongen werkt inmiddels nu bij de gemeente. Maar die heeft bij ons 16 jaar gewerkt. En toen hij binnenkwam, toen vroeg ik aan hem, wat kan je? En toen zei hij, niks. Ach. En toen zei ik tegen hem, dan ben jij op het goede adres. Ah. En toen zei ik, als jij tegen mij zegt, ik ken alles, dan zeg ik, helaas kan ik jou niks meer leren. En die jongen heeft 16 jaar bij ons gewerkt. En hij komt niet wekelijks, maar hij komt eigenlijk maandelijks wel even langs. Want men trekt toch naar die zaak toe. Ja, jij had het net, Carrie, in je column over meisjes met het zelfvertrouwen van een pinda. Nou, dat horen we hier eigenlijk ook terug, hè? Hoe mooi voor jou, denk ik. Om faalangst is het, ja. Denk ik. Want alles is mislukt en ze kunnen niks en dat gevoel. Ja. En bij jullie hebben ze natuurlijk succeservaringen. Dus dan ineens kunnen ze dingen wel. Dus ik vind het echt machtig mooi dat jullie dit doen. Echt prachtig. Ja, nou, het punt is gewoon dat je dus die jongens die bij ons komen, die komen echt binnen met het idee van, ga ik hier wat bereiken? En ze gaan altijd wat bereiken. Maar het punt is, de laatste jongen die bij ons binnen is gekomen, die zegt, ik ben nou al verschillende keren geweest en ik ben overal afgewezen. En hier word ik met open armen ontvangen. En dan zeg ik, niet alleen met open armen zo, maar ook zo. En dan beweeg met haar handen. Ja. Want het is niet zo, maar je moet ook zo nog kunnen. Jill Paradijs, prachtig verhaal dit. Zegt iets ook over de kracht van de samenleving. En ook iets over, want je had het net over een hele grote overheid. We hoeven niet altijd te kijken naar de overheid, hè? Dit is denk ik een voorbeeld van hoe het al kan. Dat je zonder dat het geregisseerd wordt door de overheid, maar dat er ondernemers zijn en familiebedrijven die dit doen. En dat is niet alleen, denk ik, hier in Rotterdam, maar ook in de horeca vind je dat natuurlijk. En zeker in deze tijd, dat mensen langs de kant staan, niet nodig. Ja, leer ze een vak en dat doen jullie. Christine Govaert, hè? Ja, zou jij het kunnen met dit geduld? Met het geduld. Nou, groot applaus inderdaad voor mevrouw Alblas dat ze dit doet. Je hebt er geduld voor nodig. Niet iedereen is daar geschikt voor. Ja, ik denk dat ik andere kwaliteiten heb. Maar wat dit wel aangeeft is dat jij, als ik jij mag zeggen, geeft mensen vertrouwen. En vertrouwen in dat ze toch iets kunnen. En dat is toch waar we naar op zoek moeten. Dat we niet op zoek gaan wat iemand niet kan, maar gaan kijken wat iemand wel kan. Ook in de akkerbouw misschien? Nou, dat zou wel goed zijn. Als we met z'n allen biologisch aan de slag moeten, dan geven we iedereen een kapper en dan gaan we lekker 80 hectare onkruid wieden. Nee, dat is een beetje gek, maar er zijn natuurlijk bijvoorbeeld in de kasbouw zijn er altijd wel heel veel handen nodig. Ja, zeker. En ook, hè, er wordt vaak toch een beetje met enig dédain over gepraat, hè? Handwerk, vuile handen maken, dat moet je niet meer willen. Is niet meer van deze tijd. Jullie laten zien dat mannen, misschien vooral ook mannen, hè, in jullie zaak. Nou ja, jullie dan zelf niet, hè. Maar gloreren door te werken met de handen. Marloes en Elisabeth. Nou, ik moet wel zeggen, wij zijn regelmatig in de werkplaats te vinden. Aha, kijk. En het heeft ook in het AD gestaan. Wij hebben geen gouden kettingen, maar we hebben zwarte nagels. Ja. En wij werken net zo hard mee. Marloes, jij wilde ook nog wat zeggen, zag ik. De microfoon gaat weer terug. Ja, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat het inderdaad door mensen mee te laten doen, merk je ook dat er inderdaad een soort zelfvertrouwen dat naar boven komt. Want het is natuurlijk heel erg, kijk, we leven heel erg in een maatschappij die heel erg hard tegen elkaar is. Ja. En het is heel makkelijk om tegen een ander te zeggen, wat is er mis met jou? Daar ben ik liever niet mee bezig. En ik denk juist als je tegen iemand zegt, Oké, we gaan er allebei blanco in. Hè? Ik ga geen voordeel op. Ja, want eerlijk, die vooroordelen krijgen wij net zo hard. Uh-huh. Natuurlijk, ik maak heel vaak mee dat ze hier zeggen, waar is de leidinggevende? Zeg, nou, ik moet je heel erg teleurstellen vandaag, want dat ben ik. Dus ja. dat dezelfde vooroordelen waar zij mee zitten, daar zitten wij ook mee. En ik denk ook daarom dat het echt een soort familiebedrijf is, in de zin dat je elkaar ook als familie behandelt. Want dezelfde stigma's die zij, heb een andere manier. Maar het stigma van, dat klopt niet helemaal, dat krijgen wij ook. En dat is naar. En we laten eigenlijk als collectief een beetje zien dat je daar ook overheen kan stappen. En dat zei ik net ook tegen mijn moeder. Eigenlijk is het zo, ook op het moment dat er iets fout gaat, dan zeggen ze, wordt er heel erg gezegd van, dit heb ik fout gedaan. Maar op het moment dat het goed gaat, dan zien ze dat ook als een collectief, dat hebben we gedaan. Prachtig. En ergens is dat heel mooi. Jullie, vrouwen met meiden. We gaan er zo dadelijk over doorpraten. Met die vrouwen ook, met die zwarte nagels en met dat grote hart. Maar ik zei zo dadelijk, want toch nog eventjes een is het dan eindstand? Weet ik niet zeker. PSV tegen FC Utrecht. Ja, eindstand. Mark Kloostra, vertel. Ja, verraad het nou niet dat het al de eindstand is. Dan weten de mensen die hebben opgelet dat het 2-0 is geworden voor PSV. Dan kan het ook niet spannender kunnen maken. PSV wint door een heel mooi doelpunt in de extra tijd van de eerste helft van Noah Lang en zijn vervanger. Die heette Jorbe Vertessen en ook hij scoorde een kwartier voor tijd. 2-0 voor PSV. PSV wint de eerste competitiewedstrijd. Utrecht verliest in Eindhoven. Dankjewel Mark. En nu meteen door naar het nieuws met Ties van Kesteren. NPO Radio 1. WNL. De 6 migranten die vanmorgen zijn omgekomen bij het bootongeluk voor de Franse kust bij Calais zijn volgens justitie in Frankrijk Afghanen. Zoekacties zijn nog aan de gang. 5 tot 10 opvarenden worden nog vermist. De binnenstad van Tiel was een groot deel van de dag afgesloten vanwege stank. Uit onderzoek bleek dat er een geur uit het riool kwam van een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan aardgas. De veiligheidsregio noemt de stof absoluut ongevaarlijk en zegt erbij dat er geen gas is gemeten. De Eiffeltoren in Parijs is vanmiddag 2 uur ontruimd geweest na een bommelding. Alle 3 de verdiepingen van de toren, het restaurant en het plein werden ontruimd. Bomexperts hebben niets bijzonders gevonden. En Mathieu van der Poel is hard onderuit gegaan bij de WK Mountainbike in Glasgow. Van der Poel begon goed. Direct na de start klom hij de top 15 binnen. Maar na een kleine 3 minuten ging hij in een bocht onderuit en moest hij opgeven. En dan gaan we nog even naar Marco Verhoef voor het weer. Marco, er staan een hele groep vrienden van mij op een festival. Wordt het een mooie avond voor de festivalgangers? Ja, die gaan het prima treffen. Het blijft droog. De zon schijnt nog even tot die ondergaat straks. En daarna blijft het ook tamelijk helder. Er trekken wel wat hoge wolkensluizen over het land vanavond en vannacht. En het koelt af naar een graad of 15. Dus ik hoop wel dat ze een jasje bij zich hebben. Dan naar morgen. Dan hebben we een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Kleine kans op een licht buitje in de kustgebieden. Het wordt 21 tot 24 graden. En de zuidwestelijke wind is matig. Een prima zomerdag. En daar volgen er nog een paar van. Want het blijft de komende dagen zo goed als overal droog. Met maandag iets hogere temperaturen. Rond de 25. Dinsdag 24. En vanaf woensdag klimmen we dan langzaam weer verder omhoog naar waarden dik boven de 25 graden. Aan het eind van de week. We doen dat met droog weer en met regelmatig zon. In de kantine met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Ja, voor het weer, het voetbal en het nieuws wilde Carrie nog wat zeggen over het bedrijf van Elisabeth Alblas en haar dochters. Carrie. Ja, nemen jullie ook meiden aan? Of alleen maar mannen? Nee. We hebben ook een keer een meisje aangenomen. En daar hadden we heel veel... Als monteuse. En daar hadden we heel veel vertrouwen in. Alleen we zagen gewoon dat ze dus met haar charme op een bepaald ogenblik toch leuk vond als de monteuse hetzelfde. Ja. En dan had zij het klaar. En dan had de monteurs het gedaan. En ja, die jongens vonden het ook leuk. Maar vraag je dat specifiek, Carrie, vanuit waar jij je mee bezighoudt door de week? Namelijk de kwetsbare vrouwen begeleiden? Tuurlijk, want die moeten ook weer langzamerhand dat vertrouwen krijgen. Ik ben wel wat waard, ik krijg wel wat voor elkaar. Ja. Dus wij hebben zelf een blooming bakery, dus waar ze dan kunnen bakken als het niet veilig is om de straat op te gaan bijvoorbeeld. Dus dat is al machtig mooi, maar je hebt ook vrouwen die vinden dat bakken helemaal niet. We gaan door de stereotypen heen. Vrouwen bakken en mannen die maken fiezen. Nee hoor, andersom. Jullie gaan zodanig telefoonnummers uitwisselen, dat is niet met zeker. Zeker telefoonnummers uitwisselen. Ja, nou, heel goed. Doodgaan, even heel iets anders. Oh. En toch blijven voortleven. Dat is voorbehouden aan een zeer select gezelschap. De allergrootste op aarde. Voor hem geldt dat toch zeker ook. Komende week is het 46 jaar geleden dat hij is overleden. Ik heb het over Elvis Presley. Hij blies zijn laatste adem uit op 16 augustus 1977. Maar zijn muziek is nog springlevend. Origineel van Frank Sinatra. Dit is Elvis met My Way. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. More than this, I did it my way. Regret. Terwijl we blijven luisteren naar Elvis. Als je luistert naar zo'n grootheid, hè, dan komen die verhalen vanzelf. Jules Paradijs, Elvis. Ja, ik heb die film gezien. Die was al fantastisch, want dan zie je ook dat hij, zeg maar, als je het hebt over zijn creativiteit, dat hij eigenlijk meer wilde dan alleen maar commercieel succes hebben. En ik weet ook nog dat het nieuws kwam dat hij was overleden. En ik had net getraind in het Bredius-bad. Dat is een zwembad in Amsterdam, een buitenbad. En toen hoorde ik dat, wat was het, 6 uur, 7 uur, s'avonds, dat hij, ja, dat vond ik wel een moment. En ja, natuurlijk een fantastische artiest. En ik denk dat hij nooit verdwijnt. Dat zal... Christine Govaert, BBB-statenlid. Ja, nee, ik kan me nog goed herinneren dat moment dat hij overleden was. En dat was niet zozeer dat ik Elvis zelf hoog had zitten of wat dan ook. Maar er was ik was 10 jaar, zat op de lagere school. En een vader van iemand die bij mij in de klas zat, die was helemaal, ja, van het pad af dat die man overleden was. Dus echt groot fan. En dat had zo'n grote indruk op mij gemaakt eigenlijk. Ja, die stem. Onbeschrijfelijk mooi. Leon de Jong, PVV Tweede Kamerlid. Dag Leon. Ja. Hi, hallo. Aan de telefoon vanuit de Ardennen, geloof ik. Vertel eens over jouw liefde voor Elvis, de King. Ach ja, ik was een jaartje of 8 dat ik naar de zolder ging. En dat ik daar een stapeltje met vierkante dingen zag. En een van de apparaten. Die dacht 1 en 1 is 2. En ik kreeg het voor elkaar om een plaat, wat later bleek een plaat, van Elvis te draaien. En ik was gelijk verkocht. Het was zo mooi, het bombastische begin van zijn concerten. En dan die warme stem van Elvis, dat heeft me gelijk gepakt. En het was een plaat uit 1977, Elvis in Concert. Het was eigenlijk een plaat dat uitgegeven is na zijn dood. Van een van zijn laatste concerten. En een van de liedjes die hij daar bracht was ook My Way. En dat liedje, dat heeft mij vanaf dat moment eigenlijk altijd... Ja, dat is ook het mooiste lied wat Elvis ooit gezongen heeft. Ja. Weet je wat nou zo mooi is, Leon? Ik denk dat iedereen hier aan tafel echt denkt dat we zojuist naar Elvis Presley hebben geluisterd. Maar dat is niet zo. Want jij hebt die fenomenale kunst om hem tot in perfectie te benaderen. We luisterden zojuist, dames en heren, naar Leon de Jong. Nou, hoe is dat? Al miljoenen keren ook bekeken op YouTube, hè, Leon. Ja, ik zeg, dat talent van jou, daar ben ik. En ik denk heel veel mensen, Jules, denk ik ook, jaloers op. Ja, je kunt er ook vrouwen mee versieren. Ik denk ook dat je zo je vrouw Fleur Agema hebt versierd, toch? Met Elvis? Nou, als het zo makkelijk was gegaan, dan... Maar jee, wat ben jij ontzettend goed. Wat ontzettend goed, man. Dankjewel. Ja. Ja, het is een hele fijne hobby om te mogen doen. En nou, zoals ik zei, My Way is een van mijn favoriete liedjes. En eens in de zoveel tijd plaats ik ook een filmpje van mezelf online op Facebook. En daarop, er zijn inmiddels 20 miljoen views voor al mijn filmpjes. Dat is hartstikke leuk. Ik, Christine Govaert, die hoor ik net tegen de buurvrouw zeggen. Ja, ik had het echt niet gehoord. Als je straks wellicht in de kamer zit, kun je misschien nog even bij Leon langslopen. Nou, ik verheug me erop. Ja. En Leon, ik denk dat veel luisteraars misschien niet helemaal weten wat jij dan precies doet. Hè? Want je post dus die filmpjes, maar dat doe je iedere week. Hoe pak je het aan? Nou, in ieder geval maandelijks. Wat ik doe is dat ik dan na een dag werk dat ik in het weekend zoiets heb, nou, ik moet echt even iets anders doen dan alleen politiek. Dan heb ik een kamer in mijn huis ingericht als een soort studiootje. En daar neem ik dan in één take een liedje op, wat ik op dat moment dan lekker vind om te zingen. En laat je je dan ook inspireren door de dossiers van de dag soms? Of hoe werkt dat? Nou, dat probeer ik zo ver mogelijk van me af te houden. maar het is wel zo dat het is gewoon een hele lekkere manier om even heel je hoofd leeg te kunnen maken. En dan het liefst zing ik Elvis liedjes inderdaad. Ik probeer hem daarin niet na te doen, maar het is wel heel fijn en leuk. Dat is wel even goed om te zeggen, Leon. Connectie maken. Ja, dat is wel goed om te zeggen. Jij bent geen Elvis-imitator, hè? Nee. Zo noem je dat zelf niet? Nee, zeker niet. Je hebt mensen die echt de Elvis-tribute artists zijn. Dat zijn mensen die, laat ik zeggen, de overeenkomst is dat... wij zijn allemaal begonnen, denk ik, dat we al een jaartje of 8 of 9 of 10 waren, dat we voor de spiegel een vetkuit proberen te maken, de Elvis-bewegingen proberen na te doen, en liedjes proberen te zingen. Dat is hartstikke leuk, maar er zijn een aantal mensen die er ook echt een levenswerk van hebben gemaakt, om die manier van hun liefde voor Elvis naar buiten uit te brengen. En die mensen zijn toch in perfectie, dat ze hun haar in hun pakken, zoals Elvis aandoen. Er zijn zelfs wedstrijden, op dit moment is er op Graceland een wereldkampioenschap bezig, van dat soort artiesten, en dat vinden de mensen hartstikke leuk. Alleen ik doe iets anders. Ik zing de liedjes die ik leuk vind op mijn eigen manier. En ik heb niet zo'n pak aan. Maar iedereen moet natuurlijk zijn manier vinden om de liedjes bij Elvis naar voren te brengen. En dat kan op de manier zoals Elvis Tributeartiest dat doen. Dat zijn dus mensen die echt op in de puntjes Elvis proberen neer te zetten. En ik doe dat op een andere manier. Nou ja, je doet het op een andere manier. Jij streeft er misschien niet naar, maar jij zet hem tot in de puntjes neer. Het is echt onbeschrijfelijk wat je doet. En nog niet zo lang geleden Groningen. Wat zei je, Corrie? We trapten er gewoon in met z'n allen. Ja, hoor. Iedereen trapte erin. Dat zal je veel vaker doen. Zeker. Ja. Maar Leon, nog niet zo lang geleden. Martini Plaza, moet je even over vertellen. Groningen kwam ook heel veel. Ja. Mag ik dan denk ik wel zeggen, Elvis-imitatoren samen om hem te eren. Jij kwam daar als speciale gast en ik las dat de organisator zei, ja, degene die het best Elvis zingt in heel Europa, ja, dat is Leon de Jong. Ja, dat is natuurlijk een enorme eer. Zeker ook omdat het mensen zijn die daar ook een leven van hebben gemaakt om Elvis avonden te organiseren met de beste artiesten die er op dat vlak zijn. En dat ze me daarvoor hebben uitgenodigd in Martini Plaza in Groningen, dat is toch echt een geweldige plek. Ik weet nog dat ik 15 jaar geleden naar een optreden van Herman van Veen zat te kijken in diezelfde Martini Plaza. En ik dacht, jeetje, maar als je daar als artiest ooit zou mogen staan, dan zou dat een geweldige eer zijn. En opeens kwam het voorbij. Toen dacht ik, ja, hier kan ik geen nee tegen zeggen. In Martini Plaza, Elvis die te zingen met een live band. Dat is te gek. Dus en hoe was het? Een hele mooie avond, ja. Ja, dat was natuurlijk een kippenvelavond voor mij. Het publiek was ontzettend enthousiast. En ik vond het zelf heel erg lekker om te doen. De band was supergoed. En er waren heel veel geweldige artiesten die op hun manier Elvis proberen te eren. En dat doen ze fantastisch. Het publiek vindt het hartstikke leuk. En ik mocht mijn standje eraan bijdragen. Ik heb er heel veel leuke reacties op gekregen. Dus een mooie grote eer om dat te hebben mogen doen. Ja, 16 augustus, ik zei het al. Dat is komende woensdag trouwens. Op welke manier ga jij hem dan eren? Een eer bewijzen? Nou, het optreden wat ik heb gegeven in Martini Plaza, dat ga ik streamen. Livestreamen op Facebook en op YouTube. En ook op Spotify zet ik dan dat optreden online. Dus dat is dan mijn manier om mijn liefde met Elvis naar buiten toe te brengen. Maar wat ik zelf ga doen op die dag is, zoals ik eigenlijk dagelijks doe, Elvis liedjes luisteren. En wellicht nog een film. Ik heb ook, zoals Sjoerd Paradijs ook naar voren bracht, de Elvis film natuurlijk al 4-5 keer gezien. Dus het kan goed zijn dat ik aankomende woensdag die film opnieuw ga afspelen. En is dan het nummer dat wij woensdag aan zouden moeten zetten My Way? Of heb je nog een andere tip? Hij heeft iets van 800 liedjes, bij de 800 liedjes heeft hij opgenomen. Dus voor iedereen is er een liedje bij die voor hem of haar geweldig is. Of het nou My Way is, of Love Me Tender, of Jailhouse Rock, of zelfs een prachtig liedje van Simon Garfunkel namelijk Bridge Over Troubled Water. Zo, maar dat doet iedereen je goed. Elvis is echt een kanje als het gaat om het vertolken van geweldige liederen. En dus ieder wat wil. Jules? Ja, wat vindt Geert Wilders hier allemaal van deze hobby? Nou ja, dat zou je hem eigenlijk moeten vragen. Maar ik weet dat hij het hartstikke leuk vindt voor mij. Hij heeft ook wel je filmpjes gedeeld, toch? Ja, hij heeft zelf ook met filmpjes gedeeld eerder. En we hebben een keertje voor de gein een kerstliedje opgenomen. Dat heeft hij toen op Twitter gezet. En hij is degene geweest die het een beetje is gestart. Want ik weet nog een aantal jaar geleden zat ik op de fiets. En je hebt op de iPhone een mogelijkheid om een liedje op te nemen. En dat heb ik toen gedaan al fietsend. Dat heb ik hem toen opgestuurd. En toen heeft hij het op Twitter gezet. Want die manier is ook een beetje gaan lopen. Dus hij vindt het juist hartstikke leuk voor mij dat ik... Blijven jullie ook politiek verbonden? Met andere woorden, sta jij op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezing in november, Leon? Ik hoop het. Ik heb een prachtig kandidaat. Want ik vind het best wat is. Het is een prachtig mooi ambt. Ik mag met tussenpozen vanaf 2010 Kamerlid zijn namens de PVV. Ik hoor voor de sociale zaken en werkgelegenheid. Na de afgelopen periode was er veel te doen om het pensioenakkoord, bijvoorbeeld, de pensioenwet. Maar ook op allerlei zaken als het gaat om de arbeidsmarkt, als het gaat om de houdbaarheid van het sociaal stelsel. Er is nog heel erg veel werk te doen. Dus ik zou het enorm eer vinden als ik opnieuw op de lijst zou mogen staan. Maar dat wacht ik af. En natuurlijk ook is het feit dat de kiezer uiteindelijk degene is die bepaalt of ik dan weer terug mag komen als Kamerlid. Ja, toch nog even afrondend. De PVV, hebben jullie al een lijsttrekker voor deze verkiezingen? Nou, voor mij is dat altijd Geert Wilders. Ik bedoel, hij doet het zo ontzettend goed. Daarin verraad je zeker de liefde, als ik het zo mag zeggen, beroepsmatig dan voor Geert Wilders. Veel groter is nog de liefde voor Elvis. En daar hebben we nu allemaal van mogen genieten. Ik wens je ook heel veel succes als Kamerlid, zeker ook als zanger. Dankjewel, Leon. Dankjewel, hele fijne middag nog wel. Dag. We gaan voetballen. SC Heerenveen neemt het op in eigen huis, het Abba Lenstra Stadion tegen RKC. Weet even niet wie daarbij is. Dien, geloof ik. Dag Dien. Dat is Dien van het Laar, ja. Goedenavond, inderdaad. Ja. Vanuit het Abba Lenstra Stadion. Goed gevuld. Een prachtig schemerend avondzonnetje hier over het Abba Lenstra. Het Friese volkslied schalt weer door de trompetten en de hoorns van het Friese orkest. En dat betekent dat er weer gevoetbald gaat worden in het noorden van ons land, in de Eredivisie. Het seizoen 23-24 staat op het punt van beginnen. En Heerenveen mag het als eerste gaan opnemen tegen RKC in eigen huis. Twee ploegen die in financieel opzicht en qua omvang heel ver uit elkaar liggen. Heerenveen heeft het dubbele aan begroting bijvoorbeeld en een veel groter stadion. Maar in sportief opzicht lijken ze de afgelopen seizoenen dichterbij te liggen dan menig persoon denkt. Heerenveen werd vorig seizoen 8e, RKC werd 10e. En dus zijn de sportieve verschillen misschien aan het begin van deze competitie wel niet helemaal zo heel groot. Over 90 minuten weten we het antwoord daarop. We hebben zojuist afgetrapt. RKC heeft afgetrapt, heeft de wedstrijd in gang gezet. En we hebben een 0-0 tussenstand. Kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen hier. Dankjewel, Dien. Wij blijven bij voetbal, want Christine Govaart. We gaan het niet hebben over akkerbouw, over de BBB. Daar hebben we het genoeg over gehad. De afgelopen 2 uur, misschien wat jou betreft niet. Maar we hebben nog een fragment. We gaan even terug in de tijd. Kluivert komt er nu in. De man die bij zijn debuut dit seizoen op in de Eredivisie gelijk scoorde. Overmars. Ik kom hier niet. Davids. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0 voor Ajax. Ja, dit is een fragment uit 1995. Ik was toen 1, dus je moet zelf even vertellen. Wat horen we hier en welke herinneringen roept het? Ja, dit was in Wenen. Ik was erbij. Het was echt ongelooflijk. We waren ons aan het opmaken voor de verlenging eigenlijk. Want het was 0-0. En of was het? Nou ja, uiteindelijk in ieder geval, het was 0-0. Ja. En ik zeg het altijd. Ik ben getrouwd. Dat is een mooi moment in je leven. Ik heb 2 kinderen gekregen. Dat is een mooi moment in mijn leven. Maar dit was het mooiste moment in mijn leven. Dat meen je? Ja. Dat meen je? Ja, en ik zeg het ook gewoon. Je kinderen luisteren, hè? Nee, ze luisteren niet. Dus ik kan het natuurlijk wel zeggen. Maar ze weten het. En mijn man weet het ook. Ik was er samen met mijn man. En dat gevoel wat er toen gebeurde op die tribune. Ik kan niet eens beginnen om het te omschrijven. Die ongelofelijke vreugde. Was nog uit de tijd dat we eigenlijk geen mobiele telefoon hadden en zo. Hè? Dus nee, dit is waanzinnig. Ik kan soms wel eens huilen als ik het moment zelfs zie op tv. Echt? Ja, fantastisch. Ja, want wat betekent Ajax voor jou? Je doet daar ook allerlei dingen naast nog, hè? Je hebt genoeg tijd in de agenda, volgens mij. Dus ook ja, dat nog. Ik heb gewoon helemaal niks te doen. Dus ik probeer gewoon mijn tijd te vullen. Maar nee, wij zijn gasthouders van Ajax. En dat doen we eigenlijk al met heel veel graagte. Heel lang. En dat is voor die wederkerigheid waar mevrouw Alblas het net over had. Dat geldt voor dit ook. Je haalt kinderen in huis. Want het gaat natuurlijk om mensen die nog niet volwassen genoeg zijn om alleen zelfstandig te wonen. Die komen in Amsterdam met een droom. En jij bent er om ze een beetje te verzorgen, omdat hun echte ouders iets te ver weg wonen. Ja, hoe was dat voor jouw kinderen dan? Om nieuwe kinderen in huis te krijgen? Oh, die vonden dat altijd van begin af aan heel leuk. Altijd maar, leuk? Ja, nee, echt serieus. Dat, in het begin hadden we dus, we hebben niet zo'n groot huis. We hadden dus, toen was het nog Ajax Cape Town, hè? Dat er Zuid-Afrikanen kwamen. Oh ja, nee, ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de Afrikanen wel in huis gehad. Steven Pienaar, de belangrijkste, denk ik. Ja, dat is wel de succesvolste die uit die opleiding is gekomen. Maar in ieder geval later ging mijn zoon het huis uit. En mijn dochter was er dan nog. En toen kregen we Ricardo Farkas uit Roemenië. Hij is weer terug in Roemenië uiteindelijk. Daarna hebben we David Kaloko, zit nu in Jong Ajax. Gisteravond hadden we eigenlijk een geweldige avond. Want we moesten op twee schermen tegelijk kijken om twee kinderen te volgen. Eén, voelt dat echt zo? Als toch een beetje je jawel, kind? Je maakt gewoon van alles. Zij zitten in een soort van rollercoaster. En je probeert dat toch zo goed mogelijk te begeleiden. En ook goed contact te houden met de echte ouders of de moeder of hoe het ook is. Want welke uitdagingen zitten daarin? Nou, welke uitdagingen? Ik denk dat het gewoon... het opvoeden van kinderen is... nou, je bent net zwanger. Ja, dus, nee, ik kan het goed gebruiken. Ja. Nee, maar ik bedoel, daar hoef je geen diploma voor te hebben. Niemand die van tevoren vraagt van hoe gaat dat, weet je wel. Wat voor type krijg je in huis? Je doet het maar. Ja, maar dat is met echte kinderen zo. Maar met, ja. Maar met gastkinderen ook zo. En ja, we hebben echt wel fantastische relatie opgebouwd. En dat hou je gewoon. Hoe mooi, hè, dat je nou hier aan tafel zit van WNL in de kantine, want ze spelen vanavond, hè? Ja, het is een enorme opoffering. Dat wilde ik wel even zeggen. Nee, ik kan me niet... Geeft iets aan over de status die jij inmiddels hebt opgebouwd, Jill. Ja, dat is het. Ik kwam voor jou, Jill. Maar, heel fijn dat je er bent. Ja, nee, maar het is bedoel. Ik kan me niet heugen dat ik een seizoensopening heb gemist. Ik als echte Feyenoorder natuurlijk ook wel een pijnlijk puntje aansnijden. Hè? Want ja, afgelopen seizoen was het niet best. Hoe gaat het komend seizoen? Ja. Nou, we hebben wel eens vaker seizoenen gehad dat de voorbereiding niet je van dat was, maar dat het crescendo ging daarna. Feyenoord heeft natuurlijk een fantastisch team nu. En om eerlijk te zijn, de trainer is ook, heeft daar echt een hele goede rol in. Die heeft dat zijn ook blij gedaan. Dat hij nog een jaartje blijft. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is een goede trainer. Dus ik heb wel vertrouwen in Maurice. En we gaan zien wat het wil jij ook vertrouwen in Maurice Stijn? Nou, ik zeg nou gewoon ja. Ik niet zo. Het begint met vertrouwen, dat horen we net. Nee, ik niet zo. Maar wat ik wil vragen aan mijn buurvrouw... als er nou een goede transfer komt voor een van je kinderen... die je bij een huis hebt gehad, profiteer je daar ook nog van mee? Nee, het gaat ons helemaal niet om geld. Maar wat, je krijgt vrijkaartjes voor Ajax. Wat staat er tegenover? Nou ja, een soort van onkostenvergoeding per maand. Er wordt gegeten, er wordt geslapen. Dat is het. Je moet voor het geld moet je het niet doen. Dit zijn allemaal, Jules, ja, ik ga je toch even onderbreken. Want het zit aan het eind van het programma. Maar als we dit willen samenvatten, hebben we hier allemaal mensen aan tafel gehad... die niet zeggen, nee, ik doe het voor het geld. Ik doe het voor een ander. Ik doe het voor de samenleving. En dat is echt de kroon op jullie werk en de kroon op onze uitzending. Dat we zulke fijne gasten hier aan tafel hadden. Jules Paradijs, ben jij dus ook, hè? Jij bent ook de kroon aan deze tafel, wil ik je wel even gezegd hebben. Sociaal ondernemen is prachtig, maar het moet natuurlijk financieel wel kunnen. Ja. Dat is natuurlijk wel de andere kant van de medaille. Ja, maar nou toch weer naar die andere kant van de medaille. Dat is die grote menselijkheid die hier vanavond gesproken heeft aan tafel. Carrie, hartstikke leuk dat je er was. Kom een keer weer terug. Ik vond het laatste onderwerp pijnlijk voor mij. Hè? Dat begrijp je. Dat schoonmaakmiddel uit de arena, daar heb ik niet. We zingen straks nog even hand in hand, kameraden. Hoi. Het was ook wel heel gedurfd om daarover te beginnen hier in Rotterdam. Zei Jill, wat leuk dat jij er was. Ik heb ook bedacht over het laatste onderwerp, hoor. Dat is iets voor de nabestaanden. Die breekt weldra aan. Nu zo dadelijk op deze zender langs de lijn met Tom van het Hek. Ik wens u een heel fijne avond en graag tot volgende week. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. TBS-patiënten die niet meer te behandelen zijn... komen terecht op de langdurige forensisch-psychiatrische zorg. Sommige mensen zitten 40 jaar binnen en weten andere mensen niet. Dit is het eindstation van de TBS, waar mensen soms de rest van hun leven zitten. Ik zit al 33 en ik werk nog steeds niet mee. Voor anderen is het juist de prikkel om weer aan de slag te gaan. Dit is voor mij geen eindstation, maar een tussenstation. Een kijkje achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. We worden gewoon vergeten door de maatschappij. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen.